Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7 med Per Lysholt. Han skulle bare have sig en enkelt eller to, og så skulle han ellers hjem. For han skulle op og malke en stor flok køer søndag morgen klokken 5. For han var knoldesparker og rå og gule klapper og gylde spræger og ko, da det hiver, trækker, slipper assistent. Og selvom folk de ser, at der lugter af gylde, så er hans bajer i hvert fald betalt med penge, som han selv har tjent. Og jeg kan sige velkommen til lidt af en dyrespecial i dag i AK 24/7. Det skal kun handle om dyr i den næste times tid. Det skal handle om køer og ulve. Og ulvene kan du høre om cirka en halv time, fordi min kollega Morten Østergaard er taget til Ulfborg, hvor der jo lige er blevet født mindst 6 ulvevalpe. Og det er altså også i Ulfborg, hvor den her ulv blev skudt af en mand sidste år. Så Morten, han er taget til Ulfborg for ligesom at finde ud af, altså hvad det gør ved sådan en lille samfund, at ulvene er kommet. Men det er altså cirka om en halv time, for vi starter med køer. For nylig der kunne man nemlig læse en artikel i Weekendavisen med titlen "Koen som kunst". Det er en reportage fra Landskuet i Herning, som er et af Danmarks største dyreskuer, hvor der blandt andet kåres Danmarks smukkeste og bedste malkeko, og både en Miss Danmark og en Miss Teen, som det hedder. Kropsidealer fylder jo meget hos os mennesker, og for mange kan det føles som et pres at leve op til de her idealer. Men hvordan står det egentlig til hos køerne? Hvad er en smuk malkeko, og hvordan har skønhedsidealerne udviklet sig historisk set? Lige om lidt, der skal vi høre et interview med fotograf Kasper Løfgaard, der fortæller om, hvordan det er at fotografere køer og om koens kunstneriske kvaliteter. Men først så skal vi høre et interview med tidligere landskonsulent i Dansk Holsteinforening, Kjeld Christensen. Og med Holstein, der menes der det, vi kender som røde og sortbrogede malkekvæg. Han starter her med at svare på, hvad et smukt og godt yver er. Og det er min kollega Morten Østergaard Hansen, der interviewer. Så der skal være et pænt, godt, langt yver med et godt yverbånd. Det er midterste centralbånd, og det skal gå højt op. Kan lige forklare yverbånd? Hvad det, det er sådan et, det er sådan et yverbånd, det danner, du må ikke skrive nogen steder, men det er det, det danner kavalergangen. Ja, okay. Ja, men bare lige for, der skal være en god kløft, hvis den bryder sammen, den scene, og ikke kan holde, ja, så får du et sprængt yverbånd, som vi kalder det. Og så strider patteren helt ud til siden, fordi så er der slet ingen kavalergang. Så er der ingen kløft der mellem højre og venstre yverdel. Nu sagde du patter også, nu sagde du patter, Morten. Pattestørrelsen, den skal være sådan ligesom en pæn stor, ikke stor, men en pæn stor tommelfinger, ikke længere og ikke tykkere. Fordi så passer den godt til en malkekop og til når en robot. Vi malker jo cirka 20% af køerne, bliver malket i robotter. Og så derfor skal patten have den størrelse. Og er den for tynd, så falder malkmaskinen lettere af. Så der skal være en vis form for symmetri? Yes. Så der skal være et højt ansat yver, og selvfølgelig med en ældre ko bliver det lidt dybere, og det er en selvfølge, fordi den produktion, når hun giver 12-14.000 kilo mælk om året, der skal en vis volumen til, og tingene udvikler sig. Mm. Men det kan stadigvæk være et mega flot yver. Patterne skal være over hasehøjden, eller yverbunden skal være over hasehøjden, så er det et godt yver. Mm. Og er det sådan, at man oftest, hvad kan man sige, ud over de formelle krav i forhold til mælkeproduktionen, er der en tendens til, at man godt kan lide de yngre køer bedst, sådan udseendemæssigt? Nej. Vi kan godt lide de gamle køer, at de viser, at de kan holde. Holdbarhed, det er et nøgleord inden for malkekvæg, uanset om du har den ene eller anden race. Så hvis nu man forestiller sig, den ko i Danmark, der ligesom har givet mest mælk i længst tid, hvis nu hun ikke er sådan helt vildt flot at kigge på, vil hun stadigvæk kunne vinde sig? Nej, når vi står ind til Miss Danmark, så er det kun eksteriøret. Og det er der, hvor dommeren han siger, det er en ko med et godt malkepræg og et godt midtstykke, der hun kan omsætte noget for og kan give en god produktion. Og han kan se det, når han står derinde, om hun giver 6.000 kilo mælk, eller hun giver 12.000 kilo mælk. Ja. Men det stråler ud af koen, at du kan se, så du kan se det, at hun producerer mælk hende her. Det kan du se på øvrigt. Ikke bare fordi hun er barberet og klippet helt tæt med kniven, ligesom vi bliver i nakken, når vi skal stusse sig pænt ud, inden vi skal fester og alt det der. Det stråler ud af hende hele vejen, at her er, jeg kan malke, jeg kan give noget mælk, og jeg ser godt ud også, håber jeg, dommeren synes. Så der er ikke noget med de statistiske tal, som ligger bag, hvor meget mælk den egentlig har givet, er ikke med overhovedet i bedømmelsen? Nej. Hvordan var skønhedsidealerne engang i højere grad? Kan du sige noget om det? Hvis vi går tilbage i 40'erne, der var det køer med kødproduktion også, som var vigtige, og der var der jo ingen malkmaskiner rigtigt, så der håndmalkede man dem. Og med patterne, de strittede lidt ud til siden, det gjorde det faktisk lidt lettere at malke. Hvis du kan forestille dig, at man sidder så med en malkespand på skammel med hver sin side og malker. Ja. Og de øver, de er bandlyst i dag. Men dengang, der var det et kryds, der var det krydsrammerne og ryggen, der skulle være bred og stærk, sådan at der kunne ligge noget kød hen ad ryggen. Mm. Bentøj skulle selvfølgelig kunne bære koen, og det skal den stadigvæk have, og være nogle sunde ben og kloge. Men malkeorganerne, dem spekulerer vi, jeg vil sige groft sagt, meget lidt på. Ja, så der skulle ligesom være lidt mere gods, lidt mere kød, lidt mere fedt, og så måtte patterne gerne stridt. Det var ikke så vigtigt med dem. Okay. Det er korrekt. Men lad os prøve at springe til dyreskuet i Herning, så, som lige var her for nogle uger siden. Ja. Der var der nogle kåringer, og blandt andet Miss Teen og Miss Danmark. Kan du ikke prøve at forklare lige, hvad gør man egentlig for at forberede konen til at blive Miss Danmark? Jamen, i det hele taget, inden vi tager til dyrskue, så træner, så fodrer vi dem, sådan at de ikke bliver fede, men at de malker. Vi vil se en malkeko. Vi vil ikke se en kødko fra malkerasserne. Ja. Så hun skal have malkepræg, og det er, at hun er lidt skarp, og du kan se ribbenene, og ryggen, den er skarp derhenad, og ikke som i 40'erne, hvor de skulle være muskuløse og kødfyldte lår osv. Og de kødfyldte lår, for lige at sige det, de var jo også med til at presse øvret, fordi du har ikke bare kød på ydersiden af et lår, det sidder også på indersiden. Mm. Og så presser det jo bare øvret længere nedad, fordi kødet, det skulle sidde på inderlårene også. Ja. Derfor har vi pillet lidt kød af dem. Det erkender vi, og det har vi jo alle malkerasser. Men de fodrer dem tit med noget godt hø, lucernehø måske endda, men godt hø, fordi det giver noget mere struktur, det giver noget mere fylde i koen, det udvikler hendes vomfunktion, drøvtykkerfunktion noget mere, og så får hun sådan lidt mere, der er lidt mere madame over koen. Inden du går til en konkurrence, så træner du jo også, så gør du jo nogle ting, så du er i en bedre form til at vinde. Mm. Nu snakker vi om dem, der går på og hvad hedder noget, det røde tæppe og så videre derhenad. Jamen, de har jo også lært nogle ting. De har jo også været i fitnesscenter og så videre. Vi fodrer dem, så de er i en god form, så de er sunde og friske. Vi træner med dem, så de går, som vi gerne vil have dem til at gå roligt og langsomt og flytter benene sådan pænt i takt og har hovedet op og så videre og så videre. Så det er en meget stor træning. Jeg skal lige høre alle de her ting, at man gør sådan for, hvad kan man sige, at få den til at på sin vis at ligne den mest optimale malkeko. Er det også nogle ting, som vil gøre, at den vil give bedre mælk, men man måske bare ikke gør, fordi det er for dyrt at gøre? Nej, det har ikke noget med det at gøre. Det er for at præsentere sig. Alright. Du gør dem helt tip-top klar. Du laver en overlinje, som er lige. Du må ikke sætte hår på, men det hår, det er det, det må du godt redde lidt op, hvis der er et lidt ujævn ryg, pusser jeres køer med sort klove, jamen de får sgu sort skudsvært for at se sort ud. Helt sort. Og det ser skide godt ud. Og det må man gerne, altså man må gerne farve dem og alt muligt. Der er noget, der hedder Code of Ethics, altså en etisk kodex, som jeg har været med til, altså, som vi har lavet på europæisk plan, hvor du fortæller, jamen du må gøre alt det ved koen, som er naturligt at gøre. Det er ikke naturligt at give koen bedøvelsesmiddel, sådan at hvis du spænder hende ekstra hårdt op med øver, for at øver det er helt spændt op, så gør det altså ondt. Samtidig når vi har stået på dyrskuepladsen, vi kan se på den ko, at hun går og skræver over de her øver, så siger pigerne, I skulle fandme vide, hvor ondt det gør, når børnene de ikke har taget mælken fra os. Så der er nogle regler. Så når de er færdige med at blive malket, når de er færdige med at blive bedømt, så kommer de ud og bliver malket. Alright, kan du ikke prøve måske at beskrive ret præcist, hvad var det Miss Teen kunne, for eksempel? Fordi nu har vi snakket meget om malkepræ og yver og alt det her, men Miss Teen er jo en, som ikke har fået kalve endnu, ikke? Det er teenageren. Ja, Og hvad kunne hun, der var særligt? Altså, hvad gjorde hende til Miss Teen af alle de kører? At hun var Fjersø Queen, bare en unik, flot, elegant kvige med type, overlinje, stil og ben. Og øver, det kan vi ikke se på hende, så det går ikke med i bedømmelsen. De små patter, der sidder derinde. Hvordan er der en tendens til, at det ligesom oftest er Jersi, der vinder Miss Teen-konkurrencen, eller er der en form for statistik i det? Nu Miss Teen-konkurrencen, den er kun, jeg tror, 2 år gammel. Og jeg kan ikke huske, om det var en Jersi, der vandt sidste år. Miss Danmark, eller Danmarks smukkeste malkeko, som den også hedder, men Miss Danmark, ja, den har kørt nu i 20 år, ja, måske mere. Og det går meget pænt rundt, hvis det skal det. Men det skifter. Okay, så der er, ikke sådan, der er ikke sådan udpræget racisme på den måde? Nej, det er det ikke. Ja, her hørte vi tidligere landskonsulent i Dansk Holsteinforening, Kjeld Christensen, forklare til min kollega Morten Østergaard Hansen, hvordan den perfekte krop på en malkeko ser ud, og hvordan skønhedsidealerne har udviklet sig gennem historien. Til den her artikel i Weekendavisen, som har inspireret os til det her indslag, var der nogle meget smukke billeder af køer og meget kunstneriske udsnit af kokroppens detaljer. De er taget af fotograf Kasper Løfgaard, som blandt andet også har arbejdet med fotografi af kvæg i Texas. Morten Østergaard Hansen har talt med ham om koens skønhed og kunstneriske kvaliteter. Men Kasper Løfgaard, han starter her med at fortælle om, hvordan det var at være til det her dyreskue i Herning, hvor Miss Danmark skulle kores. Jamen altså, det første man oplever, er, at det er bare en stor ting. Der er enormt mange mennesker, der er enormt mange... 35.000 ja, mennesker, synes jeg, jeg læste, ja. Det skal nok passe. enormt mange mennesker og enormt mange dyr, og der foregår jo ting hele tiden. De der messehaller bliver ligesom bare... Der er konstant konkurrence af kørende, og der er ligesom bare... Der er vildt meget gang ind. Og der er jo køer og heste og alle mulige dyr og landmænd overalt. Mm. Det er bare tivoli. Altså, og når man så går op langs stallene, så er der bare altså stalle, altså gange på gange med de mest veltrimmede malkekvæg, du nogensinde har set. Ja. Og folk, der sidder på deres klapstole og hele tiden sørger for, at der er rent og pænt, og at der ikke ligger, at der ikke er lort nede i høet, og altså, de holder simpelthen spanden op, når de skider, for at sørge for, at der ikke kommer lort i høet, som de kan rulle sig i. Og der bliver hele tiden nusset om de her køer, så de fremstår så rene og pæne og smukke som overhovedet muligt. Mm. Konstant. Men lad os gå videre så, og, fordi jeg har jo talt med landskonsulenten Kjeld Christensen, som vidste en masse om selve de her konkurrencer. Så lad os prøve at gribe fat i det her med koen som kunst. For den bliver jo fremstillet som et kunstobjekt, som en skulptur nærmest, ikke? Der skal gøres så pænt som overhovedet muligt, og det er tæt forbundet til det funktionelle, altså malkekvinde her, ikke? Som i forhold til, hvor meget mælk de kan give, og i hvor mange år og så videre. Så lad os prøve at dykke ned i detaljerne på de her køer. Og det mest oplagte og første, man lægger mærke til, især også i den her artikel, det er et af de her billeder af yveret, som er sådan helt tæt på, og nogle blodår, som virkelig er voldsomme. Vil du ikke prøve og sådan med dine æstetiske fotograføjne at beskrive det her billede? Altså det er, man kan ligesom se et udsnit af i forgrunden, eller ligesom, eller det er et ret fladt billede, men der er sådan en lille forgrund, som er bagbenet, og så lidt af maven, der ligesom går ind over, og så bag den trekant er der så ligesom et helt sådan glat barberet, meget lys pink yver, med nogle gigantiske blodår, som ser helt sådan surrealistisk ud. Og altså mit håb i hvert fald, da jeg tog billedet, var, at man ligesom, at man nærmest ikke helt fattede, hvad det var, man kiggede på, før man lige tog skridt tilbage. Mm. Fordi det ligner nemlig sådan noget skulpturelt, altså at det er virkelig nærmest karvet ind i koen, de der blodår, fordi de er så store, ikke? Mm. Og det, altså, jeg har heller aldrig selv lagt mærke til, at de skulle være så store, men det er, kunne jeg så forstå, ligesom et tegn på, at den kan producere mere mælk end alle mulige andre køer. Og det er glatbarberet, skal det lige siges, det her yver? Det er blevet blevet i hvert fald nærmest glatbarberet. Der er sådan nogle små, fine, små helt fine hår på. Mm. Men det er ret tydeligt, at den har ikke lige rullet sig i noget, og den er nybarberet. Mm. Mere nybarberet, end jeg er. Altså jeg vil sige, nu viste de her billeder til nogle af mine kollegaer her på redaktionen, og det første, den måde, de reagerede på instinktivt, det var, hvad er det? og så går det op for mig, det er et yver, og så er det næsten endnu mere ulækkert og vulgært. Og det skal siges, nu siger du store blodår, og det kan næsten ikke overdrives. De er virkelig store. Altså, det ligner jo nærmest, at der er en hugorm, der ligger under huden på den. Ikke? Men når man skal se på det her, jeg vil sige, nogen vil tænke, det er ulækkert, men det er også dybt, dybt fascinerende. Altså de her hudfolder og de her blodår og den her udspændthed i yveret. Og det ligner jo også, at det er enormt blødt. Altså jeg må indrømme, og så må I dømme mig, som I vil. Jeg får lyst til at røre ved det. Ja, jamen det er rigtigt. Og det er også de der, det er både sådan en blanding af, at det ligesom, der er de her kæmpe, kæmpe blodår, som man kan jo mærke, altså man kan næsten føle og glide hænderne henover, ikke? Mm. At ens hænder sådan ligesom ville bøje sig henover. Og så samtidig med de der små hår, altså som... Er de sådan kraftige i det? Altså er det sådan skægstubber, eller er de helt dun? Et dun? Ja, okay. Det er også det, jeg forestiller mig. Det er nærmest dun. Så altså, det er jo sådan lidt på grænsen. Det er jo den der æstetik, som også som man ser med bodybuilder, ikke? Altså, som, hvor det bliver ret ekstremt, ikke? Med kæmpe muskler og blodår, der sådan popper ud af huden. Og hvor man kan tale om det er lækkert, det er det måske ikke. Mm. Men det kan sagtens være smukt på sin egen måde alligevel, ikke? Og enormt æstetisk. Mm. Selvom altså, at man synes, det er virkelig ulækkert, første gang man ser på det. Ja, for jeg tror jo også, altså, den her kombination af, at det her, er det jo ikke konen, som blev Miss Danmark? Nej, det er det ikke. Okay. Men uanset hvad, at de bliver vurderet som helhed, ikke? Og så er der Den vurdering er så selvfølgelig en kombination og en sammendragning af vurderingen af alle enkeltdelene også, hvor der ligesom er nogle kriterier for yveret, og nogle kriterier for hårene på ryggen, og for hele konstruktionen i sig selv, ikke? Men også sådan, ja, det her med mælkepræg, som jeg talte med Kjeld Christensen om tidligere. Og det synes jeg er utroligt fascinerende, så meget de ved om det. Og så også, hvordan det har ændret sig over tid, at en gang, der var idealet ligesom, at det, hvad kan man sige, hang længere nede, og patterne måtte gerne stride ud til siderne, fordi der skulle du alligevel håndmælke dem, ikke? Så der var det egentlig en fordel, fordi så havde du en spand på hver side, så måtte de egentlig gerne være lidt skæve i det, fordi så kunne du sidde og nemmere sprøjte mælken ud til hver sin side. Og i dag er det så, at yveret og skal sidde meget langt oppe, så der er plads til mælkemaskinen, og det skal være meget symmetrisk, så den der robot sugekopper nemt kan lige hæfte sig fast, ikke? Men når man ser på det netop som en skulptur, som du siger, det synes jeg er interessant, fordi de er jo også produceret som en skulptur. De er jo på sin vis karvet, de er jo ligesom fremavlet til at se ud på en helt bestemt måde, og bliver her vurderet som de ypperligste eksempler på en malkeko. Når du tager de her billeder, ser du så de her detaljer som en enkelhed, eller tænker du hele tiden over, at det er en ko, eller det her det er et yver? Nej, det gør jeg overhovedet ikke. Mm. Det bliver meget sådan, det bliver meget nogle sådan teksturer, og så handler det enormt meget bare om at lægge skyggerne rigtigt, ikke? Mm. Altså, en af grunden til, at, altså fordi de her blodår er kæmpestore, ikke? Men man kan også se, jeg har ligesom haft en stor lampe med, som har gjort, at skyggerne også ser ret vildt ud. Så hvis man havde fået færd, altså ligesom lagt skyggerne mere lige på, så havde det set knap så voldsomt ud. Mm. Så det er også en, jeg forsøger ligesom at, hvad skal man sige, underbygge det, kvægavleren har gjort i forvejen. Ikke? Mm. Altså det arbejde, han har gjort, det skal jeg ligesom accentuere og gøre vildere. Mm. Eller det var i hvert fald min plan. Ikke? Og ligesom tage de der detaljer, og for eksempel tage ribbenene, og sørge for at lægge skygger. Tag ribbenene og lægge skygger, sådan at det blev helt tydeligt, at der, hvad mellemrummet var. Og tage bagenden her, de knogler, der stikker ud bagved, og sørge for, at man virkelig kunne se, ved at lægge skygger bag dem, hvor der ligesom var knogler henne, ikke? Mm. Og det er jo også, når så kigger på det her kæmpestore yver med gigantiske blodår, og lyset falder ind, så ligner det jo netop, ja, det kunne være sådan en bjergkæde, hvor solen falder ind fra den ene side, og så skyggerne på den anden side. Og farverne, ikke mindst. Altså de sorte og hvide farver. Og for eksempel det her, nu har vi et billede af bagenden af en ko, hvor man kan se på toppen, kan du se, det lige det bagerste stykke i ryggen, hvor der er nogle hår, som stritter op, som de simpelthen klipper med en saks helt lige og sætter med hårspray. Og den er sådan, den er hvid, og så er det meget sådan hudagtigt, og du kan se knoglerne igennem. Der er ikke særlig meget kød på toppen af konen her. Altså det fede er, at de klipper hårene. Altså det er jo faktisk ikke engang helt lige. De sørger ligesom for at hive hårene op, sådan at det ser ud som om, at bagenden, at det er virkelig sådan en illusion, de forsøger at frembringe, ved at hårene kommer op på højde med den her rygdel. Sådan at når du ser på den udefra, så ser det ud som om, den er fuldstændig lige. Men i virkeligheden, så er det bare hår, der ligesom er hævet op. Ja, så der var der lige en bakkedel, da hårene så rejste op og klippede helt lige. Det maskerer du ligesom ved at give håret noget hårspray og lave sådan en handkamp bagpå. Okay. Så det kan man sådan se, både der og der, at man har forsøgt sådan at lege frisør og få ryggen til at se mere lige ud inden i arenaen, end den måske egentlig er. Ja. Hvis vi tager det her bagindeparti her som en skulptur, ikke? Så er det jo faktisk meget nærliggende at forestille sig, at der er noget blødt, hvad hedder det, at der måske er sådan en eller anden gipsform inden under, og måske noget rundt træ og nogle ting og sager, som er formet, og så er der ligesom lagt noget filt, og så er der lagt noget læder over, og så er det fået en sort klat maling lige her. Det er næsten som om, man kan godt fornemme det der er lidt designet over dem, ikke? Jo. Altså, de er næsten sådan for, hvad skal man sige, de er sådan for specifikke i mange af deres dele til, at det bare sådan kan være. De er så produktionspræget på en eller anden måde. Det er så tydeligt, at det ligesom er, at der er nogle mennesker, der har været inde over på et eller andet tidspunkt, der har sagt, det er de her dele, vi skal fremhæve for at få så meget mælk som muligt, ikke? Jo. Og jeg synes især lige med det her billede, hvor man ser det bagerste af rygpartiet, hvor det er meget magert. Man kan godt se, at der ikke rigtig er noget kød. Mm. Og det er jo fordi, det ikke er nødvendigt. Ja. Så skal den jo gerne være så let som muligt, fordi så holder benene også længere tid osv. Ja, de sagde, at det var enormt vigtigt, at de både havde tynde ben, fordi så var der tynde bagben, så der var plads til yderet. Ja. Så tynde bagben som muligt. Men stadigvæk skulle de gå. Det var vigtigt, at de gik rigtig, rigtig pænt. Mm. Fordi des længere de kan gå uden besvær, des mere græs kan de spise, og des mere mælk kan de bruge. Ja, lige præcis. Så det var sådan en, giver selvfølgelig meget god mening. Men man tænker jo bare, at de står og bliver malket hele dagen. Ja. Ja, det er meget vigtigt også, hvordan hormene er i forhold til, om de får sygdomme senere. Eller, ja. Men som sådan en ren skulptur, at det jeg også tænker lidt, det er, at det, hvis man lige for et øjeblik fuldstændig glemmer, at det er en ko, så er det jo faktisk flot. Det synes jeg. Jeg synes, at det er godt lavet. Altså, det er en flot skulptur. Ja, og det er jo et fotografisk arbejde. Jeg tager halvdelen arbejde, af ham. Nej, men det vil jeg jo sige, ikke? Det er jo både konen, som er produceret, sådan som den er, og så er det så også at indfange det som det kunst, en ko kan være. Det vil jeg skulle sige. Jeg synes, det er sådan en flot skulptur. Det er en stor skulptur at stå ude ved, må jeg sige, men, og måske lidt dyr i længden. Men, det skal en flot hall for at have den. Ja, præcis. Men det kan man godt arbejde hen imod. Altså sådan få udstoppet konen bagefter, ja. Sådan en form for skulptur. Det synes jeg ville være passende. Jeg må ringe til Anders Trup, tror jeg det hed. Der var, de har aflet den. Ja. Så må vi dele æren. Og hvis vi tager et af de her andre billeder, hvor man virkelig kan se, nu bliver det jo nærmest abstrakt, fordi her har vi nogle ribben. Vil du prøve igen meget konkret og fotografisk, håndværksagtigt at beskrive, hvad der foregår her, hvad vi ser på billedet, helt konkret? Altså, helt konkret, det vi ser, er jo, som sagt, ribben på en mælkeko. Mm. Og sådan, hvad skal man sige, fotografisk var også det, jeg talte om før, at jeg har ligesom forsøgt at lægge så mange skygger som overhovedet muligt, fordi skygger gør ligesom, at man får øje på på alle detaljer og alle forhøjninger og uddybninger og sådan nogle ting. Så med ribben var det, er det enormt vigtigt, at man, der er så mange skygger og højlys som overhovedet muligt, og at kontrasten mellem dem er så stor som muligt. Og det skal siges, vi er meget tæt på konen. Altså man kan ikke se andet end skin og ribben. Konens skin og konens ribben. Og det er ligesom det eneste, der udfylder hele billedet. Og det for mig at se, er det taget forfra? Bagfra? Forfra. Forfra. Og så tror jeg, skråt ned langs. En stakkels journalist stående med en lampe tæt på røven af konen. Med en lampe og ligesom lægge alle skyggerne. Det var min tanke var at forsøge at fotografere det lidt som sådan et sidelæns bjerglandskab, hvor der ligesom var bakketoppe og bakkedale, som man kunne sådan køre fingrene igennem og nærmest føle sig op og ned igennem. Gjorde du det? Jeg mærkede dem. Mm. Ja. De kører føles ret godt. Mm. Og så skal det siges, at mens vi fotograferede alt det her, var der en anden ko, som ligesom forsøgte at have enormt meget kontakt med mig. Så jeg havde sådan en ko under armen, der ligesom forsøgte at slikke på mig, mens jeg fotograferede det her. Altså som sådan en kæle? Det var min kæleko for dagen. Okay. Ligesom en kat ville komme hen og gnide sig på benet. Ja, præcis. Det var en meget, meget stor kat. Men hvad er dine, sådan rent æstetisk, din top 3 over smukkeste detaljer på en ko? Det mest fascinerende er helt klart yveret. Og man kan næsten fornemme, at det er der, hvor mennesker ligesom har lagt energien. Ikke? Det er her, det er det, vi skal bruge på den her ko. Resten er, det er ligesom the supporting act. Her er hovedkarakteren. Ikke? Det er yveret, det er her, det hele kommer fra. Det er her, det hele udgår fra. Ikke? Så resten af koen er bygget op omkring det her yver. Så selvfølgelig, altså på en eller anden måde, kan man ikke ligesom sætte den som nummer 2. Det ville næsten være fjollet, ikke? Jo. Så yveret må helt klart være nummer 1. Og så tror jeg, at ribbenene, det var i hvert fald det, der sådan var mest overraskende for mig, var, at den danske malkeko, eller sortbrød, dansk Holstein, der altså, at mellemrummet alligevel er så stort mellem de her ribben, og de er så, de er jo ikke udsultet, men det er ligesom, der er ikke kød på det. Det er virkelig sådan et, det var virkelig sådan et landskab, når landmanden, han pegede det ud for os, ikke, og sagde, prøv at kigge på det her. Ikke? Så var det sådan, det var ret imponerende, hvordan det ligesom så ud. Og så synes jeg, de har nogle smukke hoveder. Ja. Altså, der er virkelig noget godmodigt, og samtidig ret sådan det der aflange, flotte hoved. Der er næsten noget sådan feminin over det. De der sådan lange linjer, der kører hen over inden og sådan noget. Og jeg synes også, især lige på det her billede, er øjet jo meget, nærmest lidt fløtende. Det er din tolkning. Jeg synes, det er noget med øjet der, ikke? Den blinker lidt til en der. Det synes jeg sgu. Nej, pointen er bare, der er meget liv i koens øjne alligevel, ikke? Fordi hvis man lige snakker om, at køerne ofte er meget ligner, at de ikke forstår noget som helst, og ikke har nogen frihedstrang, og bare sådan er helt blanke og meget, meget uintelligente. Men jeg synes også, de har noget personlighed, altså. Der er i hvert fald, der er noget godt i dem. Altså, man kan sådan godt fornemme, at der er noget godt i en ko, ikke? Den vil der ikke noget skidt. Den er der egentlig for at hjælpe dig på en eller anden måde, ikke? Nå, men Kasper Løftgaard, du skal have tusind tak, fordi du kom i dag og gav dit besøg med omkring køer og koen som kunst. Mange tak. I'm counting the cattle, 1, 2, 3, 4, 5. I'm counting the cattle, just to check if they're alive. I'm counting the cattle, 6, 7, 8, 9, 10. I'm counting the cattle, once again. Well, the first little cow, she went for a climb. She went up the mountain and there was just 9. The second little cow went out for a date. This goat, it was wolfy, and then we were 8. I'm counting the cattle, 1, 2, 3, 4, 5. I'm counting the cattle, just to check if they're alive. I'm counting the cattle, 6, 7, 8, 9, 10. I'm counting my cattle once again. Well, number 3 and number 4, they were longhorn chicks. They met some horny bulls, now I'm only counting 6. Number 5, 6, and 7 went out without their key, and now they're hanging at the porches, and I'm only counting 3. I'm counting the cattle, 1, 2, 3, 4, 5. I'm counting the cattle, just to check if they're alive. I'm counting the cattle, 6, 7, 8, 9, 10. I'm counting my and the nine said we're never having fun. And then they packed the things and left, and now I'm only counting one. Og som lovet, så skal det i den her time også handle om ulve. Vi har jo ikke haft ulve i 200 år i Danmark, men som bekendt, så er ulven kommet. Og i efteråret, der blev der på en mark ved Ulfborg i Nordvestjylland skudt en ulv for rullende kamera, for nylig lavet en medieliderlig reality-stjerne hærværk på kirken i Ulfborg som modstand mod ulvedræberen. Og alt i alt har debatten om ulven været meget heftig. Ikke mindst i lokalområdet ved Ulfborg, hvor der til med for nylig fødtes det første kuld valpe siden ulvens genkomst. Og det var altså mindst 6 valpe, der for nylig er blevet født i Ulfborg. Og så er der også noget, der hedder ulveturister, som kommer til Ulfborg for ligesom at prøve at se, om de kan spotte en ulv. Og der er jo noget lidt spøjst ved det her med, at altså, ulvene invaderer Ulfborg. Så derfor har vi sat os for at undersøge, hvad gør det ved sådan en lille lokalsamfund, al den her ulve-virak, og hvordan oplever folk, der bor der, den her debat, og hvad gør det ligesom ved samfundet. Vi sendte Morten Østergaard Hansen til Ulfborg for at gøre os klogere på situationen, og han har talt med 3 mennesker i Ulfborg. Den første, det er Steffen Troldtoft, som er lokalpolitiker for Liberal Alliance, og det var Steffens far, som i efteråret skød en ulv fra sin bil. Siden da har der kørt en retssag mod faren, Moritz Troldtoft, fordi ulven som bekendt er totalt fredet. Steffen kæmper sin fars sag, så han er derfor meget fokuseret på den specifikke lovgivning og de konkrete løsninger i forhold til ulve. Som vi kan høre her, så er han meget kritisk over for de forslag, der er fremme for at løse problemerne, for eksempel ulvenes angreb på husdyr, såsom hegn og hyrdehunde. For ham at se er den eneste rigtige løsning at udrydde ulven helt. Alle de løsninger, der har været på banen, har 2 ting til fælles. Og det ene er, at de er ikke særlig effektive, og de er uhyggelige dyr. Og altså, de snakker om, først så kaldte de dem ulvesikre hegn, og nu er de så begyndt at kalde dem ulveafvisende hegn. Og grundlæggende så er de nok en lille smule afvisende, men kun så længe, at der er nogle hegn ved siden af, der er ringere. Vi ved jo fra zoologisk have, at hvis du skal have hegn, hvor du holder en ulv på den ene side af hegnet, så det rent faktisk virker, jamen, så skal vi op i den 3,20 meter cirka. Og det skal også gerne meter i jorden, og gerne med noget cement og nogle fliser og noget, så det er ikke bare lige kan grave udenom. Og det skal være en kvalitet, der gør, at den ikke kan rykke det i stykker, eller løbe ind i det hårdt nok til, at det går i stykker. Forestil dig, hvis vi skulle sætte den slags hegn op herude, så ville det jo så betyde, at de andre dyrearter, vi har, de vil heller ikke kunne færdes. Men det er jo så for at lave et 100% ulvesikkert hegn. Hvis nu man har en løsning, der hedder, at man laver det så godt, man kan med de midler, man har, hvilket så kan blive godkendt, og så kan man så få kompensation, hvis det skulle vise sig, at man så bliver angrebet af ulve eller ens husdyr gør. Ja. Vil det ikke være en mulighed for ligesom at indgå et kompromis på den måde? Der er indtil flere problemer med hele kompensationsideen. Den ene det er, at man antager, at folk bare har de her dyr for pengenes skyld, og egentlig er skide ligeglad med, hvordan de går og har det. Og det er mig bekendt ikke tilfældet med nogen som helst dyreholdere overhovedet. De fleste dyreholdere, jeg snakker med, har faktisk dem alle sammen går ret meget op i, at deres dyr har det godt, og er absolut ikke villige til at sætte dem til hundefoder på den måde, som der bliver lagt op til ved hjælp af kompensationsordningen. Men vil du ikke kæmpe for, at der kan findes en løsning? Eller er den eneste løsning for dig, så I simpelthen at få dem udryddet helt igen? I et kulturlandskab som det danske vil jeg forvente, at løsningen er, at vi enten ikke har ulve eller har utrolig få ulve. Det kan diskuteres, hvordan ulven vil begynde at opføre sig, hvis vi åbner op for, at den bliver skudt, når den kommer for tæt på. Vi har set det for eksempel med mårhunden, man har vedtaget, at den skulle udryddes, men den er simpelthen så sky, at det kan man ikke komme afsted med. Så vi har mårhunden, selvom vi ikke ønsker at have dem. Og der kan man sige, at vi kan godt ende op i den samme problematik med ulven, at vi siger, at selvom vi beslutter os for ikke at have dem, så er det ikke ens betydende, at vi ikke har dem. Men hvis de er tilstrækkeligt sky, tilstrækkeligt bange og holder sig tilstrækkeligt langt væk fra mennesker og husdyr, så udgør det jo ikke nødvendigvis et problem. Så det ville også være en løsning at forsøge at holde problemet i skak på den måde? Det er en af mulighederne, ja. Det er egentlig lidt sidder og siger, det er jo svært at spå om præcis, hvor vi ender henad. Min forventning er, at det ikke kan lade sig gøre at have ulve i Danmark, andet de udgør et problem. Og derfor så ønsker jeg, at vi skal af med dem helt. Men en ting er jo, at man bliver enig om, at vi skal af med dem, og noget andet er rent faktisk at slippe af med dem i virkeligheden. Det er 2 væsentlige forskellige problemstillinger, og lige øjeblik står vi over for, at vi skal have dem væk 2 håndtaget. Men har vi ikke et ansvar i forhold til at tilpasse os den natur, der omgiver os, ligesom vi altid har gjort? Jo, men en af tilpasningerne kan jo godt være, at vi siger, at Danmark er for lille til ulv. Noget andet er, så du skal begynde lige at, at overveje, når du siger natur. Fordi vi har ikke vild natur i Danmark. Vi har kulturlandskab, hvor der er dyrkningsplaner for det hele. Det næste problem, det er så også, at både mennesker og ulv sidder på den samme plads i fødekæden. Altså, du er fuldstændig ret i, at vi er et opdyrket land, og vi kontrollerer og regulerer på alle mulige måder. Men der er også meget, som stadigvæk, hvad kan man sige, driver sig selv. Ikke regulativt og politisk, men alligevel, så kommer der for eksempel en ulv lige pludselig, fordi der stadig er vild natur nok til, at den kan og vil være her. Jamen det er lidt ligesom byrevne. Du siger, at vi har rev inde i byerne nogle steder, og så lever de i den natur, der er. Men det gør de jo reelt ikke. Det, de gør, det der sker, det er, at de tilpasser det kulturlandskab, der er. Og siger, at en rev, den kan også leve af affald fra affaldsspanden af, og så tøffe lidt rundt i byen, spise en kat en gang imellem, og sådan noget, så overlever den på det. Og der kan ulve gøre det samme, bliver vi ved med at have ulven så totalt ekstremt fredet, som den er nu, så må det være sådan forventeligt, at vi i fremtiden ser byulve også, og med hvad der tilhører af problemer i forhold til det. Okay, men lad os prøve at tage fat i det her med mennesker og frygten for ulve og ulveangreb. Det er jo også noget, som præger især det kulturelle, som du også talte om, og især et lille samfund som Ulfborg heroppe især, hvor folk, har jeg hørt, er bange for at gå ture med deres børn og deres børnebørn, og nogen, hører jeg sige, simpelthen forestiller sig, om 5-10 år, jamen, så er der ikke nogen, der vil ture og gå uden for byerne næsten, eller gå ud i skoven på nogen måde, hvis det fortsætter. Der er jo nogle statistikker osv., det ved jeg, at du er fuldstændig klar over med på, hvad det er, argumenterne er, begge veje. Men er den ikke ekstremt overdrevet, den her frygt? Der er nok nogen, der er mere bange, end de har behov for at være. Og der er helt sikkert også nogen, der ikke er så bange, som de har behov for at være. I forhold til statistikkerne med hensyn til ulveangreb, så er de jo lidt misvisende, nogle af dem. Fordi det er jo, så siger de, så de eneste statistikker, der tæller, det er, når folk er døde. Eller det er det eneste, man holder øje med. Og så er der uenighed om, hvornår det er ulv, og hvornår det er hund, og så videre. Derudover så bliver statistikken også voldsomt påvirket af, at i de områder, hvor der er ulv, der fiser folk ikke bare lige rundt, som de plejer at gøre, og som vi har sådan gjort indtil videre her i Danmark. Og det vil sige, så reducerer du jo chancen for angreb på den måde. Vi har så heller ikke mulighed for at have riflen med. Altså i Danmark, hvis du er altså uden for jagttiden, så skal du virkelig have argumentationerne i orden. Du skal passe meget på, hvor du bevæger dig hen, hvis du har riflen med, når du er ude på tur. Man kan i nogle tilfælde gøre det på sin egen jord, hvis man argumenterer rigtigt. Men det med at have den med på samme måde, som du ser i for eksempel Canada, det kan man glemme alt om. I forhold til, hvor mange ulve der er i hele Europa, er det da helt ualmindeligt få. Der er jo også, altså... Det er rigtigt, men det er, fordi folk ændrer deres adfærd. Når folk ændrer deres adfærd, så minimerer de jo selv chancen for, at der sker noget. Så derfor så sker der ikke noget. Altså, det handler om, det er, at folk ser, at der er et problem. Og hvis man er vant til at færdige sin naturen, så kan du godt regne ud, at det her er et potentielt problem, som vi skal agere efter. Og så agerer du efter det, og så kommer folk ikke til skade. Og der er jo selvfølgelig en hel masse i den her debat, der siger, hvis nu der bare var nogen, der kom til skade, så skulle der nok ske noget. Altså man kan jo ikke sidde og håbe på, at der er nogen, der bliver et af en ulv, fordi at så er det et argument i debatten. Og jeg synes, at folk skal blive ved med at tage deres forholdsregler. Så lige for at forstå det korrekt, så er det, altså det er fordi folk, de ikke lever, som de ellers ville have gjort, eller gør, som de ellers ville have gjort, hvis der ikke havde været ulve, at der ikke er angreb? Ja, folk de gør, hvad de kan for at passe på sig selv, så er det jo klart, at så er der mindre sandsynlighed for, at der kommer nogen angreb. Du lytter til AK47, hvor vi lige nu taler om ulve i Ulfborg. For nylig der blev der født mindst 6 nye ulvevalve i området, og politikerne har på det seneste givet flere meldinger om behovet for at finde en løsning snarest muligt. Vi hørte her Steffen Troldtoft fortælle om, hvorfor han mener, at den eneste løsning er at forsøge at udrydde ulven helt. Nu skal vi høre Peter Lett, som bor med sin familie i et halmhus i netop den skovplantage, hvor den nye ulvefamilie også har slået sig ned. Han er hverken for eller imod, men han har på egen krop mærket, hvordan det skader mennesker at have de her ulve helt tæt på. I alle de år, jeg har boet herude, der har det jo været et af de privilegier, jeg har haft. Det er, at jeg kunne gå herud i skoven og nyde skoven og slappe af og blive venner med den, kan man sige. Jeg har mødt dyrene og så videre, fuldt årstiderne. Det privilegie, der kan man sige, at der er sket én ting med skoven her på det sidste. Og det er jo, at altså, jeg har nogle gange sagt, at skoven har mistet sin uskyld. Fordi der er jo... Ja, der er jo kommet ulven. Og ulven betyder også, at du kan ikke undgå at have det en lille smule i baghovedet, når du går. Altså, måske gør man det, fordi man er nysgerrig, og man er heldig at se den. Det er klart, det ville være et scoop. Men man er selvfølgelig også sådan lidt usikker på, hvem der holder øje med dig, når du går i skoven. Og det er en anden følelse. Og det er derfor, jeg mener, at den følelse af tryghed, som du har haft i skoven før, og opdagelse og fornøjelse, den er altså blevet blandet op med også et lille spørgsmål, som kan skabe noget tvivl i en selv. Hvem er det, der holder øje med mig? Så for dig er det egentlig meget, meget konkret, kan man sige. Simpelthen en større følelse af utryghed. Går du og kigger dig over skulderen, for eksempel, når du går? Altså, da det var nyt, kan man sige. Nu har jeg nok fået lidt mere forhold til ulven, uden jeg har mødt den, desværre. Jeg har ikke set den. Jeg har kun set de skader og de ting, den har gjort ved mennesker og dyr her i området. Jeg har aldrig selv mødt den. Jeg går ikke. Hvilke skader på mennesker, mener du? Nå ja, altså, menneskers holdninger, skader på, at der er mennesker i dag, som mine naboer nær og fjern, som forholder sig til en form for afmagt. Og det er jo en skade, vil jeg sige. Altså, det er noget, man kan blive rigtig ked af. Men det der med, at man er afmægtig, det er altså. Ja, jeg må jo sige, jeg har været privilegeret. Jeg har sgu ikke altid eller aldrig haft den følelse. Men jeg kan lige pludselig godt se, hvad den betyder for folk. At du er afmægtig i forhold til, at dine dyr kan blive slået ihjel. Eller at du er afmægtig i forhold til, at du ikke kan gøre noget ved de dyr, du holder af. Eller du er afmægtig i forhold til, at dine dyr pludselig kan blive skøre, fordi de kan blive drillet eller skræmte af ulven så mange gange, at de også kan blive urolige og på den måde gøre det usikkert for dig at gå op og ned af dine husdyr. Altså, det vil jeg sige, det er skader, som jeg vil sige, nogle af de mennesker, der bor herude, har fået. Og den der skade af afmagt, den tror jeg, altså det er jo helt klart, den er værre end. Vi snakker ikke nogen fysiske skader på nogen mennesker. Det har ulven jo ikke gjort. Men jeg synes jo egentlig, din oplevelse af det, og din position er ret interessant på en måde. Fordi du selv har det inde på kroppen, men du er ikke, som jeg forstår det, lige så meget en del af den polariserede debat, man ser i medierne, hvor der ligesom er en stor gruppe, som mener, at den simpelthen skal udryddes helt igen, og nogen, som mener, at man selvfølgelig skal lade et fredet dyr være en del af naturen, som den nu engang er. Og så må vi simpelthen bare tilpasse os. Ser du nogen løsning på det her? Jeg tror i hvert fald, at der er rigtig mange ting i vores samfund, hvor vi er i stand til at gå på kompromis. At det er lidt svært for mig at se, hvordan vi kan skabe et kompromis, hvor vi både kan tro på, at ulven ikke slår en masse ting ihjel herude, og så samtidig give ulven plads. Fordi altså, vi arbejder med natur her. Altså, ulvens natur er jo nødvendigvis ikke at indgå forlig og gå kompromis eller noget andet. Den har sin måde at være på. Så derfor så har jeg enormt svært ved at se på, hvad, eller forestille mig, hvordan vi kan sige både og. Du kan også selv se her, altså, der er jo ikke rigtig noget af det her, der sådan er velegnet til at hegne ind med en meter 10 eller meter 30 højt stødhegn med 7 ledninger, eller hvor meget der nu skal til, for at man klassificerer det for ulvesikkert. Altså, hvis vi ikke er interesseret i at pakke hele Danmark ind i hegn, så er det svært at finde nogle kompromiser. Lige nu der er vi herude i Stråsø Plantage, hvor ulven så af gode grunde har valgt at bosætte sig og yngle. Men altså, den er jo sindssygt mobil, altså. Det er ikke et problem for en ulv at færdes over store strækninger. Så det er sådan, vi har måske også en tendens til at gøre det lidt romantisk, at det er bare, at man kan tage til Stråsø Plantage og se en ulv, hvis man er heldig, men altså, vi glemmer lidt den. Den kan meget mere end det. Er du stødt på ulveturister herude? Ja, det kan du tro. Altså, der kommer. I Vestjylland er der jo et begreb, der hedder en sniger, og det er jo altså, når man ligger og kører maks 40 km i timen i sin bil, og de lokale, de har vendet sig til grusvejene herude og ved godt, at de skal hjem, eller de skal ind til byen eller et eller andet, så de kører over 40 km i timen. Så det er meget nemt at spotte en ulveturist. Det er der ingen tvivl om. Men hvad kan man sige, der er jo ja, konkrete praktiske løsninger, som hegn og alt muligt, som også i mange øjne på den ene eller anden side lader til at være et ret næsten umuligt projekt. Vil du mene, at altså sådan alle de ting, du har set og hørt, ville det være det værd for menneskers tryghed at ligesom prioritere os ved simpelthen at enten jage den ud eller affrede den? Jeg har ikke opskriften, men jeg kunne godt ønske mig, at vi kunne finde en løsning, som både bevarer et anstændigt syn på, hvordan vi skal omgås naturen, og dermed give den en vis form for plads, men også erkender, at der er mennesker her, som virkelig er ramt på nogle meget nære ting, altså frygten. Men som sagt, jeg vil sige, de fleste mennesker, de har altså ikke et sort-hvidt syn på, at tingene skal nakkes, eller de skal fredes, og det er ulven er så skidesød, som Disney kunne finde på at gøre den til, eller den største slyngel. Så jeg tror ikke, at du har to lejre, der står og bekriger hinanden, men det har vi på fløjene, men det har vi ikke i midten. Ja, her var det altså Peter Lett, der fortalte om at have ulvene helt tæt på, der hvor han bor i Ulfborg. Og nu skal vi altså høre et sidste interview fra Ulfborg, og vi laver det her indslag i forbindelse med, at der er blevet født nogle ulvevalpe i Ulfborg. Og i området er der jo som sagt også blevet skudt en ulv, hvor der er lavet hærværk på en kirke som modstand mod ulvedrabet, og debatten fylder i det hele taget enormt meget. Nu skal vi høre fra Kim Møller, som er medstifter af Ulvetracking Danmark. De underviser i at spore ulve, som samtidig er et nationalt netværk, der registrerer ulvenes færden, gøren og laden. Og Kim, han mener, at der sagtens er plads til ulven i den vestjyske natur, og at det blot handler om, at vi tilpasser os. Det, jeg synes, der er en af de kæmpe store udfordringer med det her, det er, at vi har nogle frivillige og nogle fagfolk, som kommer udefra og ind i vores lokalområde. Og vi er jo et lokalsamfund, som er vant til at være her, når de ikke er her. Vi er her også, når vi er snedt inden, og vi er her også, når det regner og stormer, og træerne de vælter. Så vi har måske nogle andre værdier og nogle andre måder at tænke på, end folk, som bor andre steder, som måske beskytter deres egen lokale anlæg i byen, eller hvad de nu har, fodboldklubben, eller hvad man ellers går op i. Men der har vi jo haft vores naturområde, som vi har passet på i mange, mange år. Så har det gjort større skade end gavn, at så mange folk udefra ligesom har taget Ulfborg på deres læber og begyndt at tale om ulven ud fra de ting, der er sket herude. Har det skadet eller gavnet debatten lokalt set? Altså noget af det, der i hvert fald gjorde mig lidt ked af det, det var, at jeg tog til Odense gratis. Vi har holdt en hel del ulveoplæg, fordi det er en af de måder, vi sådan ligesom har været med til at få det her dyr til at komme med i den her natur, ikke? Det er at fortælle folk om, hvad vi oplever, ikke? Men der tog vi til Odense og brugte en hel dag på at køre derover for at skulle snakke med nogle folk. Og der står så inde i det her auditorium, vi har slæbt alt muligt med, som de skulle se, der står så en kvinde, som siger, af alle steder i hele Danmark, så valgte ulvene at flytte til Vestjylland. Det var dog det mest modbydelige og ubehagelige sted, den overhovedet kunne flytte hen, fordi det var her, der var så mange, der var imod naturen. Det sagde hun. Hun var så ovenkøbet en myndighedsperson. Men der blev jeg sgu lidt ked af det. Altså, fordi det var sådan fuldstændig modsat den måde, det faktisk er på herovre. Og det siger rigtig meget om de tendenser og de rygter og de ting, der bliver sat i gang. Men nu, hvis man tager sådan hele midterblokken, kan man sige, ikke? Og alle de mennesker, som du også mener, sådan at er meget naturglade, som rigtig mange er herude, at nu er jeg også selv fra Vestjylland, bare lidt længere sydpå. Og det er også helt klart min fornemmelse, men det er alligevel også lige netop det med ulven. Der sker et eller andet, som ikke er helt det samme, fordi så er det ikke længere bare natur, som vi kender den. Men er det ikke, fordi det er så, hvad kan man sige, en eller anden ekstrem grad af natur, at det ligesom skaber den her debat? Jeg tror simpelthen, det er fordi folk ikke får hjælp nok. Jeg tror ikke, den er længere. Jeg tror, det er fordi de mennesker, hvor det går ud over deres husdyr, de oplever, at de ikke får hjælp nok. Og det går så ud over deres levebrød, og det som de virkelig brænder for, ligesom de der ildsjæle, som er totalt ulvetilhængere, det er også nogen, som virkelig brænder for sagen, ikke? Men der er nogle mennesker herude, som brænder for at have for, som brænder for at lave naturpleje, som brænder for at leve i naturen, og nogle af dem sover sgu ude på heden, fordi de synes, det er fedt at sove med foren. Og det skal de bare blive ved med, for det er mega fedt, at vi har den mulighed i Danmark. Og jeg tror, det her, det handler om, at de ikke føler sig hjulpet. De, det tror jeg i bund og grund, det handler om. Og det, der tror jeg ikke, man kommer nogen vegne ved at stå og fortælle dem, de er dumme, eller råge af dem, eller bare sige, at de skal tage sig sammen, og så acceptere ulven. Men man har så valgt i det her at trække nogle folk ind udefra. Altså, så man trækker også land og by, man trækker Aarhus og Vestjylland, altså man trækker København og Aarhus problematikker ind over, ikke? Og så planter man det ned i Vestjylland. Og det fungerer bare ikke. Fordi folk i Vestjylland, de vil have det. Sådan kan man godt sige sådan på lidt vestjysk. Så finder de bare ud af tingene selv. Så jeg tror, vi har nogle systemer, som man kunne dyrke rigtig meget mere, hvis man for eksempel gjorde sådan, at vores vildkonsulenter, de ikke hang fuldstændig i bremsen, fordi de skulle løse det her sammen med tusind andre ting, men de faktisk fik noget mere luft til at gøre de her ting, for de er pisse dygtige til det. De er virkelig dygtige til det. Så er det også måske nogle gange et spørgsmål om, at en form for naturforvaltning også ligesom overtrumfer ikke kun naturforvaltning, men også det kulturelle og det lokale og sociale herover. Jeg ved ikke, hvor mange år vi har haft ulve nu her i Storsø-området, men der hænger stadigvæk ikke et skilt deroppe, hvor der står, husk lige at tage din madpakke med, husk lige at smide din madaffald i skraldespanden, fordi vi har faktisk nogle ulve her, som godt kunne finde på at æde din madrester, og det er vi ikke interesseret i. Det er helt sikkert, hvis vores gamle skovfod, som i øvrigt stadigvæk lever og bare bor i en anden landstil, og som er et fantastisk menneske i øvrigt, hvis han havde været her, så havde jeg delt en hel masse oplysninger med ham. Der var ikke noget, han ikke kunne få mig til at fortælle ham, fordi jeg havde så meget tillid til ham. Men nu har vi sådan nogle mennesker, som ikke har... De har ikke præsteret noget. Altså, de har ikke givet lokale noget. De har ikke oparbejdet den respekt og den tillid, som der skal til for lokale, de siger noget. Det skal man først se, og det tager mange, mange år. Altså, vores syn på det, er, at ulven er faktisk ikke... i sig selv er faktisk ikke nogen problematik. Altså ulven, den er dyr, og den går på jagt, og den får valpe, og den bor herude. Vi har et kæmpe, kæmpe naturområde, som går helt ud fra Vesterhavet, og så går det nærmest til Herning, og så går det til Esbjerg, altså hvis man skulle være lidt frisk, ikke? Så der er masser af plads til de her ulve, de kan være, hvis det er det, de vil. Men det er alle de der ting, som følger i kølvandet, som man ikke rigtig kan håndtere med, at der er ulv. Det er dem, som er problematikkerne. Det er et problem med husdyrene. Det er et problem med folk, der er bange. Altså, det er et problem med folk, som skal forholde sig til en ny måde at være i naturen på. Jeg har lige været i Italien, og der brugte jeg noget tid på, og vi boede ved en bonde i et ulveområde, og jeg snakkede selvfølgelig ulv med ham. Ikke? Og man kan sige, noget af det, som man har fundet ud af i Italien, det er, at der er nogle bestemte områder, man faktisk ikke kan have for i. Og det har man så været nødt til at forholde sig til, og det er sådan, det er, når man nu har ulv. Men der er vi ikke kommet til endnu. Det hele er en proces. Og jeg ville da ønske, at det ikke var sådan, at der var nogen, der skulle lave noget om. Men det kan jo godt ske, at det er sådan, det bliver. Jeg ved for eksempel, at Jørgen Blasevic, som jo er en ganske flink fyr, hvis man bare ikke snakker ulv, fordi det er jo altid der er ballade, ikke? Altså, han har jo sat kvæg ud og heste ud, og alt muligt andet, i stedet for forår, ikke? Så man er jo ved at lave om på de her ting, fordi man er ved at tilpasse sig. Fordi de mennesker, der bor i Vestjylland, de er vant til at tilpasse sig. Det er man nødt til, for så kan du ikke overleve herude. Som du kan høre her, især i det sidste interview fra Ulfborg, er det ikke altid helt nemt at høre, om der bliver sagt ulv eller ulv. Og hvis du undrer dig over, om selve bynavnet Ulfborg rent faktisk har noget at gøre med ulve, så er svaret heller ikke helt tydeligt. Oprindeligt havde det ikke noget med ulve at gøre, men enten ulv, kærulv, eller mest sandsynligt en reference til den nordiske gud ulv, altså med to eller. Men da stavemåden ændrede sig fra først at være med V og til senere F, skyldes formentlig, at der senere i historien var store problemer med ulve i området, så det antoges, at det nok skulle staves sådan, eller ja, måske fordi det simpelthen var svært at høre, hvad der blev sagt. Og så er der ikke mere om dyr i dagens AK-47. I næste time, der sender vi highlights. Vi sender kun én time her i løbet af sommeren. Vi plejer at sende to. Og i næste time, der sender vi altså noget af det bedste, vi har lavet i løbet af året indtil videre. Og det er en ret stærk time, der kommer i næste time. Der er en fuckboy, der anmelder Anders Hårs bog om det at være mand. Og så har jeg talt med en Michael Jackson-fan, der ser den her Michael Jackson-dokumentar, der udkom tidligere i år. Altså, jeg bad ham om at se den, og så interviewede jeg ham imens. Og den her Michael Jackson-fan, han har altså altid troet, at Michael Jackson var uskyldig, men det billede krakelerer lidt for ham i interviewet. Og nu er der nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247. Sommer. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Sommer. Du lytter til et sammenklip. Sommer. Kim Taugaard, velkommen til. Mange tak. Du er 19 år og 20 år i morgen. Ja. Har du lige fortalt mig. Og så bor du i Solrød Strand. Og så kender de fleste der nok fra den der DR3-serie, der hedder Fuckboys, som blev vist sidste år på DR. Det var et program, hvor man fulgte dig og to af dine gode venner, Victor og Miki, når I gik i byen i København for at score piger. Så konkurrerede I om, hvem der kunne score flest piger. I ranglede også de her piger på sådan en skala fra rigtig grim til rigtig lækker. Og så var der mange, der kaldte jer fuckboys, fordi jeg stil ligesom bare at score alle de her piger, og så ville I så ikke være sammen med dem. Bagefter kan man ikke godt opsummere det sådan? Jo, mere eller mindre i hvert fald. Ja, okay. Nå, men altså, det er ikke på grund af den serie, at du er her. Det er ikke den, du er her for at snakke om. Ikke direkte i hvert fald. Du er her, fordi at jeg gerne vil have dig til at anmelde en bog, som vi har fået ind på redaktionen for noget tid siden, og som efterhånden har været rigtig mange steder i alle mulige forskellige medier. Men altså primært i form af interviews med forfatteren. Og den her bog, den hedder En fandens mand. Og den er skrevet af en journalist, der hedder Anders H. Rasmussen. Den er 300 sider lang, og så går den ellers ud på, at Anders her, han skriver om og reflekterer over det at være mand i dag. Altså at finde sig til rette i at være mand i dag, i en tid, hvor det virker lidt som om, siger han, at spillereglerne ikke er de samme, som de var før i tiden. Primært på grund af sådan noget som MeToo. Og bogen, den er så en blanding af essays, ham her Anders Hårs personlige historier, og så interviews, han har lavet med folk, der ved en masse ting om de ting, han undrer sig over. Sådan noget som maskulinitetsidealer, dating, sexisme, sex og selvfølgelig MeToo. Så altså emner, jeg tænker, at du også bakser ret meget med i din hverdag, Kim. Ja. Ja, det er på grund af, altså, hvad jeg ved om dig for den her serie Fuckboys, men altså også bare fordi, at du er en ung mand, 19, snart 20. Jeg tænker, det er ret universelt, alt det ham her Anders, han skriver om. Og så oven i det, så står der også bag på bogen, det er forfatteren Thijs Ørntoft, der er citeret for at sige det, at unge mænd kommer til at blive glade for den her bog. Der er en dyb længsel i vores kultur, efter at få beskrevet netop den her mandlige erfaring. Det står altså bag på bogen. Så det er det, jeg tænker, at du skal anmelde bogen ud fra Kim. Om du er glad for den, eller om du har lært noget af den, simpelthen. Om den har fået dig til at tænke. Ja. Om du føler, at den har givet dig en stemme, måske. Ja. Ja. Jeg er faktisk helt vild med den bog. Ja. Jeg var meget overrasket over, da det var, jeg læste den, at så kunne jeg faktisk sætte stop i den. Fordi den reflekterer rigtig, rigtig meget med, hvad det er, drenge og unge mænd, de går igennem i dag. Mm. Og det kan jeg også selv relatere rigtig meget til. Og den taler virkelig, virkelig meget til en, synes jeg. De har en meget forståelse for, hvad det er, sådan et større synspunkt, hvad det er, der faktisk sker i en mands hverdag. Ja. Og så selvfølgelig under sex og diverse ting, der nu sker. Og jeg er faktisk bare helt vild med den. Ja. Ja, fordi jeg har jo ikke bedt dig om at læse hele bogen. Det tænkte jeg måske var en lidt for stor mundfuld. Du har kun haft 3 dage, og den er 300 sider, som sagt. Ja. Men har du så læst flere kapitler, end dem jeg har bedt dig om at læse? Jeg har ikke læst flere kapitler, men jeg har gået lidt videre med sådan nogle af kapitlerne i hvert fald. Jeg går lidt længere, end hvad det var, jeg fik besked på i hvert fald. Okay, nå, men fedt. Jeg har jo bedt dig om at læse de her enkle kapitler, og så tænker jeg egentlig bare, at vi tager udgangspunkt i de kapitler, og så stiller jeg dig en masse spørgsmål ud fra dem. Og jeg tænker, vi starter ud med et emne, som du i hvert fald ved en hel masse om, nemlig at score. det er nemlig også et emne, der fylder rigtig meget i bogen. Det er det her med forførelsens kunst. Ja. Især udfordringerne ved at score. Og det kan blive lige at tænke, at vi skal tage fat i. Det er det, der hedder Sommer i Paris. Mm. Her der beskriver han, eller fortæller han en historie om en fransk kvinde, som han var forelsket i, og som han gerne, på et tidspunkt, som han så også gerne vil score. Han gør ligesom kur til hende gennem en hel dag, gør en masse grænseoverskridende ting for ligesom at score hende. Han fortæller, at de prøver brudekjoler sammen, men at det kun er ham, der prøver dem. Det er ligesom hendes test. Kan du huske det? Ja. Ja, det er ligesom hendes test af ham. Hun tester hans seksualitet af, ligesom hvor reaktionær en maskulinitet bærer han rundt på. Mm. Det er det, Anders tænker, at hun tænker. Så det reflekterer han lidt over. Og en af de ting, han siger i den forbindelse, det er, at kvinder i dag, de vil gerne udfordre mænds maskulinitet. De vil gerne have en mand, der både kan klæde sig ud i bryllupskjole og bagefter bunde en liter øl i tre slurke. Og det mener han så er noget, der virkelig forvirrer mænd i dag, at de skal kunne rumme alle de her forskellige identiteter, både det maskuline og det feminine og også det queer. Måske. Er det noget, du kan genkende, Kim? Faktisk ikke. Altså, det er noget, jeg har oplevet før, og slet ikke i sådan den grad af det. Men heller ikke rigtig en mindre grad, synes jeg. Jeg har ikke oplevet, og det, og hvad jeg har hørt fra mine venner, har de heller ikke oplevet, at en pige har prøvet deres maskulinitet af. Det vil jeg også selv synes vil være lidt mærkeligt, hvis det er, at en pige vil prøve min maskulinitet af, for at vide sådan, hvor feminin jeg er i forhold til, hvor maskulin jeg er. Og det vil jeg nok også føle mig en lille smule utilpas med. Okay, hvorfor? Jamen, jeg tror bare, det vil være grænseoverskridende for mig på en eller anden måde. Som det er, han beskriver i bogen, at han prøver bryllupskjoler sammen med hende her. Det vil jeg aldrig nogensinde kunne få mig selv til at gøre. Okay, det vil du heller ikke få at score en pige? Heller ikke, hvis det var det, der skulle til. Nej. Hvad hvis du virkelig synes, at hun var smuk og dejlig, og så synes hun, det kunne være rigtig sjovt lige at tage ned og prøve brudekjoler, men det skulle være dig, der gjorde det? Det tror jeg, at jeg ville kunne få mig selv til. Okay. Alright, han siger også ham her, Anders Hår, at han tror, at det, altså mange mænd er begyndt at gå i fitnesscenter og pumpe jern og drikke proteindrik og tage steroider, det er en reaktion på netop det her, at de har behov for at dyrke sådan en grotesk maskulinitet for ligesom at finde sig til rette og få styr på, hvad de er. Dig og dine venner, I går også i fitnesscenter, gør I ikke? Jeg gør et mere. Okay. Miji, han gør lidt, og Vita, han gør i fitness hver dag. Okay. Og han har selvfølgelig et mål, der han vil opnå, og det støtter vi ham selvfølgelig også i. Og det skal han jo også føle sig fri til at gøre, om det hvis det er, det får at pleje sig selv, eller for at gøre noget for pigerne, altså det er jo op til ham selv, og det rager jo egentlig et andre. Nej. Så hvis det er for pigerne, så lad ham gøre det, og hvis det er for ham selv, så er det bare, synes jeg bare, det er et større plus. Okay. Alright. Men det er ikke noget, du kan ikke genkende til eller hvad? Nej. Nej, okay. Nå, men så går vi bare videre. Fordi at en anden ting, som Anders Hår, han reflekterer over i forhold til scoreakten, særligt efter MeToo, det er det her med at finde ud af grænser. Altså, hvornår man skal blive ved, og hvornår man skal stoppe, når man har med damer at gøre. Dilemmaet, det er, som han skitserer det, at fejlen er at tøve, bortset fra, når fejlen er at handle. Jeg skal nok forklare, at du kigger lidt, lidt spørgende. Jeg skal nok forklare det. Hvad det hedder? Kan du huske, han skriver det? Så nogenlunde. Ja, okay. Når man han nævner det i forbindelse med, at han endelig, efter rigtig mange drinks, er kommet hjem til den her franske pige, som han gerne vil score. De skal til at have sex, men så falder han i søvn. Og da han så vågner dagen efter, så skal hun hurtigt ud af døren, men hun vil lige tage et bad. Og så siger hun, skulle man lige tage et bad først? Og så er det så, at han ikke kan finde ud af, om det er en invitation. Altså, nej. Det han så tænker er, at hvis han tøver, så går han jo glip af et potentielt godt knald eller et dejligt brusebad med hende her. Men hvis han handler, og det ikke var en invitation, så er han en klam stodder eller en krænker. Kan du relatere til den situation? Nej, men jeg vil virkelig godt sådan forestille mig, hvordan det er, han sådan har det med det. Det er, at hun titter på ham og spørger, skulle man lige tage et brusebad? Mm. Jeg kan godt forstå, at han sådan har det med, at det er svært at vide, om det er en invitation, eller bare sådan, må jeg godt tage et bad hos dig? Må jeg godt tage et bad? Nå, du tænker, hvis de er hjemme med ham? Ja. Nå, okay. Ja, ja, ja, selvfølgelig. Så jeg kan godt forstå sådan, hvilket dilemma det er, han står i, med om det faktisk er en, om det er en invitation, eller om han faktisk bare er en klam støder. Har du prøvet at stå i en lignende situation? Hvor du var i tvivl om, hvilke signaler det var, hun sendte, og blev nærmest helt lammet, fordi du ikke vidste, om du skulle handle, eller om... Ja, det, det har jeg prøvet før. Okay. Og det er ikke en særlig fed situation at stå i. Fordi at for det meste så... Når det er, jeg er i tvivl på den måde, så vælger jeg bare at lade være med at handle. Okay. Så trækker jeg mig bare tilbage, og så tager det bare, som det kommer, og kommer det, så gør det, og hvis ikke, så ja. Okay. Så hvis du er i tvivl, så vælger du simpelthen bare at lade være? Ja. Okay. Og det er ikke noget, du fortryder bagefter, så eller går og sådan bryder hovedet med? Ej jo, selvfølgelig så har man det lidt nederen over det, men altså, det sidste jeg vil være, det er at være krænkende i hvert fald. Okay. Alright. Godt. Jamen, lad os kigge på et andet kapitel. Det er det, der hedder En flink og gusten fyr. Og i det her kapitel, der taler han om at være en af dem, som pigerne synes er for flink. Fordi han var nemlig i skolen, der var han en af dem, der var venner med alle pigerne, og det betød, at han aldrig var en af dem, som der fik lov at kysse på dem. I stedet så kyssede pigerne og lavede andre sjove ting, skriver han, med det, som han kalder gennemført gustne fyre. Og han har to eksempler på den her slags fyr, som jeg lige tænker, at vi skal læse op. Det finder jeg lige her. Skal vi se, side 46. Ja, jeg læser bare lige op. Ja. Tim fortalte, hvordan han havde haft Nete med hjem efter en fest, knaldet med hende og bagefter foreslået, at de tog ned på generalens bodega og festede videre, hvilket hun ikke rigtig kunne se fidusen ved. Det var sent, men okay, tøj på, ud af døren, som Tim så smækkede bag hende låse og lagde sig ind i sin seng og sov. Det grinede vi meget af dengang, ligesom vi gjorde af Morten, der havde kysset et par gange med en 15-årig pige, som han fik med i seng, hvor hun fortalte ham, at hun var jomfru og ikke havde lyst til at gå hele vejen. Ikke nu. Hun havde brug for at lære ham bedre at kende, hvilket han foregav at blive enormt såret over hendes mistillid. Og hvis det var sådan fat, så troede han ikke, at han kunne blive ved med at se hende. Ikke at han direkte sagde put out eller get out, men det var ligesom ultimatummet, som hun græd over at blive stille. Græd over at blive stillet, for hun havde hverken lyst til at knalde eller gå, men da han fortalte hende, at han elskede hende, gik hun alligevel med til at have sex, så det havde de, og to dage senere slog han op. Så var spændingen ligesom udløst. Ja, hvad tænker du om det her? Det synes jeg er for at rense overskridende over for en pige. Over for pigen? Ja, både det første og det andet. Okay. Specielt det sådan første, det har jeg det sådan, at det vil jeg bare sige er mærkeligt på en eller anden måde. Det altså det er, når man lukker hende ud af døren og så bare låser den? Ja. Okay, du har aldrig gjort noget lignende selv? Nej, så vil jeg godt, du samler også sådan op, og så være sådan, at jeg har faktisk ikke lyst til, at du skal være her, vil du da være sød og dø. Okay. End at prøve en egen pige ud, og så bare smidt døren og låse den. Okay, men kender du til den type fyre? Et lige fyre, der gør det lige præcis på den måde, men sådan fyre, der godt kunne finde på det, dem kender jeg godt til, og jeg forstår ikke, hvordan de får sig selv til det. Okay. Hvem vil du egentlig sige, at du var i den her situation? Jeg ved ikke, om man kan dele sådan op, men altså, ser du dig selv som Anders, altså den flinke fyr, eller ser du dig mere som en af de her gustne fyre, han snakker om? Jeg ser mig mere som en flink fyr. Okay. Så en af dem, der vinder med pigerne, i stedet for en af dem, der kysser med pigerne? Ja, faktisk. Okay, jamen det er jo sjovt, altså ja. Efter at have set dig i det her fuckboys, så vil jeg jo tro, altså så vil jeg sige, at du faktisk passer perfekt på den gustne fyr. En af grundene til, at I blev kaldt fuckboys, det var jo også, fordi I var sammen med en hel masse piger, og ikke ville have noget med dem at gøre bagefter. Det er også rigtigt. Nu er det også... Det var det sidste år. Ja, det er et år siden, ja. Det blev sendt, og det er et halvandet år siden, at vi begyndte at optage det, og på den tid selv under programmet, der skete der stadig en masse med en, og allerede i den periode, i de 4 måneder, vi filmede, der blev man også mere moden på en eller anden måde, og jeg er kommet rigtig meget fra det med at knalde til højre og venstre. Okay. Så det er ikke rigtig noget, der jeg dør mere faktisk. Okay. Okay, så du... du ligesom... du tænker, at hans strategi, den her flink fyr strategi, den er god? Ja. Ja, okay. Det næste kapitel, jeg tænker, vi skal tale om, det er det, der hedder Køretur med Kimmel. I kapitlet, der taler han med en professor i sociologi ved et amerikansk universitet. Det er ham, der er Kimmel. Michael Kimmel hedder han. Og han siger, at et problem ved kønsdebatten, det er, at mange mænd, de føler, at den ikke handler om dem. Altså, at den kun handler om kvinderne. Ja. Har du det på samme måde? Altså, jeg vil sige, at kvinder er et større billede i det, end der mænd er i hvert fald. Okay. Men på hvilken måde synes du, at den også vedrører dig? Jeg ved det faktisk ikke helt, men altså, det omkring for eksempel sådan feminisme, det som han også snakker rigtig, rigtig meget om, specielt også i det kapitel, det er, at feminisme, det angår jo ikke kun kvinder, men det angår også mænd på, hvordan det er, mænd, de socialiserer sig over for kvinder. Og jeg er faktisk, det er nok mit yndlingskapitel, det, som... ja, det her køretur med ja, Kimmel. Ja, det er jeg helt vild med. Okay. Jeg synes, det er så fedt. Okay, men har du mere, du vil sige til det, hvad han skriver om feminisme? Ikke rigtigt. Nej, okay. Nå, men en anden ting, han i hvert fald taler om ham her, Kimmel, det er, at unge fyre, de tit spørger ham ind til det her, han er professor, som jeg sagde, og så er der mange af hans studerende, der tit spørger ham ind til det her, at de elsker unge kvinders kroppe, de synes, de er smukke, de kan godt lide at kigge på dem og tænke på dem seksuelt, men de er i tvivl, om det er forkert, og om de burde stoppe med at gøre det. Er der også noget, du kan genkende? Altså, jeg synes ikke, det er forkert på nogen som helst måde, også som han skriver, at jeg kan gå forbi en kvinde, tit på hendes krop, synes selv, den er smut, men det giver mig et rettighed til at kunne handle og gøre noget. Ja. Og det er faktisk meget inde i, og det... Ja, det er det, han skriver ja. Jo, Kimmel her. Ja. Ja, og det er meget inde i, og det tror jeg, alle kan relatere til, om det er kvinder eller mænd, så tror jeg, alle de kan relatere til det, om de vil indrømme det eller ej. Så tal relateret til det, tror jeg. Men var det så også sådan, du havde det før, at du læste bogen? Eller var du så måske mere en af de fyre, der spørger ind til, hvorvidt det er okay? Det vil jeg nok mest sige, at jeg mest sådan spurgte ind til, sådan, om det er okay at gøre det på den måde. Altså, du var også i tvivl. Og så, ja. så læste du ligesom, hvad han skriver ham. Mm. Det, han skriver, det er jo, at det selvfølgelig er okay at kigge på kvinder på den her måde, og synes, at de er smukke, og give dem opmærksomhed bare, at man ligesom ved og er bevidst om, at bare fordi man ligesom begærer deres kroppe, så har man ikke ret til at eje dem. Ja. Ja. Så det var ligesom en lærer, måske, du fik fra bogen? Ja. Ja, det er det virkelig faktisk. Okay. Kimmel, han taler også om, at det tænder ham, at kvinder, de fylder meget. Han tænder på, at en kvinde, der føler sig berettiget til at fylde lige så meget som ham. Og nu ved jeg godt, at det selvfølgelig er noget tid siden, men du har sagt i et interview om serien Fuckboys, at du mener, at budskabet med jeres serie, det er ligestilling. At mænd og kvinder, de skal have lige meget ret til at være sammen med en hel masse drenge og piger. Så jeg tænker på, om det her er noget, der ligesom resonerer hos dig. Ja, sådan på en eller anden måde i hvert fald, men... Altså, at kvinder skal have lov til at fylde, og det faktisk er rigtig sexet, når de gør det. Ja, men også sådan, altså, på daværende tidspunkt, også da det var, jeg sagde det, ikke da jeg fortryder det på nogen måde eller noget, men også på det tidspunkt, det er rigtig meget det der med, at hvorvidt kvinder kan være sammen med mange, og hvorvidt mænd kan være sammen med mange. Mm. For det er rigtig meget det, der er i dag blandt ungdommen, det er, at når kvinder har været sammen med mange, så bliver de talt ud og... Challenger, whatever. Og drengene, de får bare en high five for at have gjort det. Og det er sådan meget det, jeg har været sådan imod, det er, at sådan kvinder ikke kan gøre det samme som der mænd kan i den situation. Men altså i forhold til det, han skriver også, så kan jeg også godt lidt sådan følge ham, hvor det er han med hen med det. Fordi at selvfølgelig, når du siger ligestilling, så, er det jo, så må det jo også være sådan direkte ligestilling mellem mænd og kvinder. Så altså... Ja, jeg vil sige det, at jeg faktisk er enig med ham. Okay. Men så tænder du også på det, når kvinder fylder meget? Jeg vil sige, at jeg tænder på det, men jeg kan godt følge ham, hvad det er, han mener med det i hvert fald. Okay, de skal have lov til det i hvert fald. Ja, de skal have lov til det, hvis det er, at deres partner selvfølgelig også kommer med til det. Men det vil nok ikke være noget, der jeg tænder på i hvert fald. Okay. En ting, jeg har tænkt på, det er ham her, Anders H. Rasmussen, der har skrevet bogen. Han er jo 39, og mange af de mænd, han refererer til i bogen, er jævnaldrende eller faktisk ældre. Og de taler om en anden tid, hvor at reglerne for forførelse ligesom var nogle andre. Ja. Du er kun 19 år, så jeg tænker på, om du kender overhovedet til de her mønstre, som de refererer til. For eksempel ham her, som det er også i det afsnit, der hedder Ude Køretum og Kimmel, at han siger, hvis hun siger nej, så kør på lidt endnu. Ja. Giv ikke op, før hun slår dig. Det er noget, han har fra James Bond, for eksempel. Noget, ja. Som man siger, så James Bond, så påvirker ham. Det er nok den sætning, jeg har tændt allermest over, fordi det er jeg rigtig, rigtig meget imod. Det med at prøve så hårdt, at det er, at du skræmmer en kvinde så meget, at hun har et behov for at slå dig. Det er jeg virkelig, virkelig meget imod. Jeg har det sådan, at står du og snakker med en pige, en kvinde, whatever, om det så er i byen eller hvor det er, hvis det er, at du får en afvisning, så træk dig. Tag det nederlag, det er, du har fået, og så kom videre. Find en ny en, whatever. Men det med at prøve så hårdt ind til det er faktisk er chikane, ja. Og at hun har et behov for at slå dig, så har du overtrådt din grænse big time. Okay, hvad så med det her, hvis hun siger nej, så kør på lidt endnu? Stopper du altid, det kommer man på, hvor fuld jeg er. Okay. Men altså, det med at få et nej, altså selvfølgelig, så skal man også acceptere et nej. Men får du et nej en gang, kommer an på, hvor hårdt det nej er, selvfølgelig. Ja. Men så kan du måske godt køre ind til det andet nej, men så også, når det er, du har fået to gange nej, så er det også bare færdigt. Okay, to gange nej. Det er grænsen. Ja, det er det maksimale. Okay, så i virkeligheden, så kan du måske ikke særlig godt genkende altså de her mønstre, som de taler om? Nej, et vildt meget. For det er også som du sagde, at hvor meget det her ændrer sig fra den gang til nu. Mm. I forhold til, og jeg er jo som sagt kun 19 år, så jeg tjener kun til det der sker nu. Mm. Lad os gå videre til et andet afsnit. Det er det, der hedder Lille Darth Vader. Det handler om farlige mænd og skrøbelige kvinder, står der. Og i det her afsnit, der fortæller han om en kæreste, han har haft, der hedder Christina. Eller det er dæknavnet. Det er en historie, som jeg tænker, at du kan relatere til. Ja. Han fortæller, at hun var sådan en, der ikke havde problemer med at give sig hen i sengen. Og en af de ting, hun gjorde, det var at bore sine negle ned i ryggen på ham. Så skrev han så, hvis ikke ligefrem, sætte tænderne i ham og bide ham. Og det er jo noget, jeg ved, også er sket for dig. Ja. Det er nemlig med i den her Fuckboys-serie. Og der er en simpelthen pige, der byder dig på et tidspunkt i byen. Er det ikke rigtigt? Ja, det var faktisk først, da vi kom hjem. Men, Nå, det var først, da vi kom hjem. Okay. Godt, godt. Nå. Men problemstillingen er, at det selvfølgelig går vildt ondt på ham her, Anders, når han har sex med, hun bider i ham. Så da han siger til hende under ligesom seancen, mens de har sex, at hun skal stoppe, han siger, af for helvede, don't do that, så hun er jo ikke dansker, så bliver hun sur på ham. Hun siger, lad være med at sige nej til mig, mens vi har sex. Altså, don't say no to me when we're having sex. Og først, så giver det rigtig god mening for ham. Det var også tavle at ødelægge momentet, ligesom at iretsætte hende, når hun nu slår sig løs. Altså ligesom udlever sin seksualitet, tænker han. Men efter, at de så har haft sex, så vender han den om, og så siger han, eller så tænker han sig for sig selv, hvad hvis, at det var mig, der gjorde det her? Altså ham, der gjorde noget grænseoverskridende ved hende, og så blev sur, når hun sagde nej, eller altså under, mens de har sex, jeg helt stop med at gøre det. Hvad tænker du om den her scene? Jeg tænker, at i hvert fald fra min synsvinkel, så synes jeg, at det virker som om rigtig meget, at hun er den dominerende i deres forhold. Okay. Det med, at hun er dominerende i sengen, virker det rigtig, rigtig meget på mig som om i hvert fald. Det der med, at hun siger, at du skal ikke sige nej til mig, når det er, vi har sex. Du lader bare mig gøre min ting, og så gør du bare der og hører, hvad det er, jeg siger. Okay. Det er virkelig ligesom om, det på en måde, det der, hun siger til ham. Det vil jeg i hvert fald sige, det er i hvert fald lidt lige mig, det med, at en kvinde skal sådan dominere mig. Altså, det er i hvert fald lidt lige sådan noget, der jeg bryder mig vildt meget om. Så tænker du, at det er underligt, at han starter med i hvert fald at tage Christinas parti her, når nu det er hende, der gør ham fortræd, altså overskrider hans grænser og afviser hans forsøg på at sige fra? altså jeg har det sådan lidt, at siger man fra under sex, så skal man også stoppe. Altså det må jo sige, at det er, at man synes, der er noget, der er ubehageligt. Og så har jeg det også bare sådan, så skal du også bare stoppe, når der er, om det er, du har været kæreste i mange år, eller om det er et one night stand. Jeg har det bare sådan, man skal stoppe, når der bliver sat stop. Okay, men har du aldrig prøvet det her med, at når man er sex, så slår man ligesom hjernen fra, og så er man bare i det, og så kan det være, at man kommer til at gøre nogle underlige ting. Har du ikke prøvet det? Jo. Jeg har godt nok aldrig fået et stop før, men hvis det var, selvfølgelig, jeg fik et stop, det gør ondt, eller et eller andet, ja, så er jeg selvfølgelig også stoppet. Okay. Men det med, at den kvinde er dominerende over for mig, undersøgt, det vil i hvert fald være noget, som tænder mig. Hvorfor kan du ikke lide dominerende kvinder? Jeg har bare den hånd, jeg bare godt lide at have styringen. Okay. Så når det er, der kommer en kvinde og prøver at dominere mig, og det har jeg faktisk prøvet før, og det synes jeg bare er vildt rart. Det med at blive, med at hun skal modsige en hele tiden, og at hun bare skal rette op på en, på hvad det er, man gør, hvad det er, man sådan siger, hvad man gør. Det er ikke lige mig. Okay, men altså, må det godt være den anden vej rundt her? Det må godt være dig, der er den dominerende. Det er så der, hvor det er, at man bliver lidt dobbeltmoralsk, ikke? Okay, så du har det faktisk dobbeltmoralsk med det? På en måde og på en måde ikke. Altså, vedrørende sex i hvert fald, der kan jeg godt lide at være den dominerende. Og det lægger jeg overhovedet skjul på nogen måde. Men så, når det ikke er sex, så er vi bare sådan sociale sammen og bare laver et eller andet sammen, så har jeg ikke særlig meget mod, at det er, at og det så beder mig om at gøre det, det er også en art. Altså, det rører mig ikke særlig meget, men når det er set, så kan jeg i hvert fald ikke lide, at en kvinde er dominerende over for mig. Okay. Hvordan kan det være, at du godt kan lide at være dominerende? Jamen, det er jo meget forskelligt fra person til person. Altså, jeg har det på den her måde, og så er der selvfølgelig, altså, folk har det jo på hver deres måde. Ja. Altså, nogen tænder på at blive slået, og nogen tænder på at være dominerende, og okay, nogen tænder på det ene og det andet. Og, altså... Okay, men hun må godt sige nej til dig. Hvad? Hun må godt sige nej til dig. Ja, selvfølgelig. Okay. Nå, men lad os, jeg tænker, det der med hende der bed dig, altså hvis vi sammenligner de her to situationer, hvad sagde du til hende, der bed dig? Jeg sagde faktisk ikke noget. Du sagde ikke noget? Nej, jeg var fuld, og jeg nød det, så jeg var sådan... Altså, det gjorde ondt, det gjorde det, og det var der... flere uger efter det mærke, men... men okay. Altså, jeg lod det bare forbipassere, og var sådan, ja, det er fint nok. Så du tænker, du, han er en pivskid, ham her, Anders, fordi han stopper det? Jeg vil sige, han er en pivskid. Altså, nu når de er kærester, så virker det som om, at han har jo prøvet det flere gange før. Så, men det er jo også mest, fordi han får et chok. Det er, at han stopper det, og ikke... Fordi det virker lidt som om, det er, at han måske er vant til det, men at han bare får et shot over det. Så altså, jeg vil ikke tale om en pivskyde i hvert fald. Okay. Noget, som han reflekterer rigtig meget over, det er den historiske kontekst, altså af mænd, der historisk set har siddet på magten og gjort meget slemme ting for ligesom at kontrollere kvinders seksualitet, straffede dem for at træde siden af, fængslet, tævet, stenet, brændt og hængt dem. Det er jo en tung arv, og den har selvfølgelig betydning for den måde, som vi diskuterer køn og feminisme på i dag. Og den bevidsthed, skriver Anders Hård, så den hæmmer ham. Altså det er blandt andet det, der gør, at han ikke kan få sig til at vende lige præcis den her situation på hovedet. Tænker du også tit over det? Altså påvirker den her historiske bevidsthed om mænds notoriske undertrykkelse af kvinder gennem historien også dit forhold til kvinder? Det påvirker i hvert fald lidt meget på nogen måde. Okay. Er det noget, du er bevidst om? Det er nu, efter jeg har læst det i hvert fald. Ja. Men ellers har jeg aldrig tænkt over det. Det har aldrig påvirket mig. Efter jeg har læst det, så har det heller ikke påvirket mig på nogen måde, synes jeg. Og det tror jeg heller ikke, det er rigtig noget, jeg har tænkt over. Okay. Alright. Jamen, Kim, vi er jo faktisk igennem det, som jeg havde bedt om at læse. Ja. Så jeg vil egentlig gerne høre, om du synes, at du har lært noget af den her bog? Det vil jeg sige, jeg har. Og jeg tror også, jeg tænker mig at læse resten af den faktisk, fordi jeg er helt vildt i den bog. Men ja, jeg vil helt sikkert sige, at jeg har lært noget, og jeg kommer også til at lære endnu mere, når det er, jeg får læst resten af den. Klart. Og det vil jeg glæde mig til at gøre i hvert fald. Du sagde noget med, din mor, hun var blevet ret overrasket. Ja, altså eftersom, at jeg ikke har læst en bog siden 8. klasse, så var min mor helt overrasket over, at jeg sagde, at jeg havde læst en bog frivilligt. Så ja, det var meget fedt. Ja, hvad er det, du godt kan lide ved den? Jamen, altså udover det, den handler om? Altså, jeg er bare godt lide den måde, der den er skrevet på, og det med, at han får mange forskellige personer sådan ind i det, og får dem til at forklare deres synsvinkel på det hele omkring feminisme og sex, og hvad det vil sige at være mand, og historien omkring mænd og alt sådan noget. Jeg synes bare, det er vildt interessant at læse. Kim Tavgaard, tusind tak, fordi at du kom forbi og anmeldte En Fandens Mand af Anders H. Rasmussen for os. Det var så lidt. Sommer. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Sommer. Du lytter til et sammenklip. Sommer. Den mest omdiskuterede dokumentarfilm lige nu, den hedder Leaving Neverland. Den kan øjeblikket ses på DRTV. Og i den film, der står to mænd frem og fortæller, at Michael Jackson begik seksuelle overgreb på dem, da de var børn. Her kan I høre den ene af de to mænd, han hedder Wade Robson, fortælle. And he's down there and, you know, with his mouth on my, you know, 7-year-old penis. You know, quickly it turned into having me perform oral sex on him too. Her var det altså Wade Robson, og sammen med James Safechuck fortæller de to kilder i familien, at de over en længere periode som børn blev misbrugt af Michael Jackson. De to kilder har tidligere vidnet for Michael Jackson og sagt, at han var uskyldig. Og den danske Michael Jackson-fanklub Moonwalkers, de påstår, at filmen er utroværdig, og fanklubben nægter endda at se filmen, fordi de mener, det hele det er løgn. Vi har dog fundet her på AK247 en Michael Jackson superfan, der gerne vil se filmen. Og vi har talt med ham før og under, efter han så filmen tidligere i dag. Jackson-tilhængeren, han hedder Jeppe Kær, og inden han forholder sig til den her dokumentarfilm, fortæller han, hvad Michael Jackson har betydet for ham. Og det er altså min kollega Per Lysholt, der taler med Jeppe Kær. Altså, jeg vil sige det sådan, jeg har et utroligt nært forhold til Michael Jackson. Det er den første sådan musikalske, hvad skal man sige, altså det er den første sådan musikalske begejstring, jeg har. Jeg får Dangerous på bånd som 5 år gammel, og mig i parken og ser ham som 10-årig. Og jeg har ligesom i løbet af mit liv været fra det, men er hele tiden vendt tilbage igen på en eller anden måde. Altså jeg har det lidt som om, at der er nogle ting her i livet, hvor vi lader os påvirke af andre, og at andre er med til at forme vores smag. Og så er det bare meget interessant, at der er nogle ting, hvor du på ingen måde har været påvirket af andre. Altså, det er sådan en, det er sådan den eneste dig, på en eller anden måde, ikke? Jeg ved også, at du nogle gange til fester danser som Michael Jackson. Er det korrekt? Det hænder, ja. Altså, hvor meget har du, altså som barn, det man jo ser i dokumentaren her, det er jo, at de her børn også danser som Michael Jackson. Ja. Hvor meget har du sådan gået rundt og danset som Michael Jackson? Du er fuldstændig ret. Altså, da jeg kan huske, at mine forældre på et tidspunkt lånte et videokamera, og det første, jeg gjorde, var jo at optage mig selv, der dansede som Michael Jackson. Og det ved jeg ikke. Altså, det er jo sådan en eller anden, hvad skal man sige, et forsøg på at se, okay, hvor meget rammer man den? Det er jo også det, man så ofte ser. Altså, der er jo det utallige videoer af folk, der danser som Michael Jackson, og jeg har også siddet og set videoer af andre, der danser som Michael Jackson, for at lure, for at notere mig, okay, er det ham eller er det ikke ham? Altså, der er sådan nogle helt bitte små ting, man sådan bliver opmærksom på, når man gør det her rigtig meget. Nu siger du, at sådan, uanset hvad folk har prøvet at påvirke dig med i forhold til smag, så har du altid holdt fast i Michael Jackson. Mm. Og det lyder som om, du vil måske holde fast i ham. Nu må vi se, hvad den her film siger, men måske holde fast i hans musik i hvert fald for evigt. Hvorfor lige ham? Det er jo svært at sige. Altså, eller det er jo sådan... Han har jo nok bare ramt et eller andet. Altså, han har jo... Der er mange facetter af ham. Altså, en ting er musikken, en ting er dansen, en ting er sådan hele udtrykket. Og det er jo også sådan... Altså, han er jo en dramatiker uden lige. Altså, den måde, han ligesom fremstiller sig selv på. Altså, der er så mange, det er meget tydeligt, synes jeg, at se, at Michael ret tidligt i sin alder lurer, at det, du ikke ved, det, du ikke selv kan finde ud af, det, der er mystisk, det fanger din opmærksomhed. Hvilket jo også er, altså, der er så mange ting omkring Michael Jackson, hvor man kan sige, hvorfor gør du det? Altså, hvorfor bevæger du dig ud i offentligheden med sådan et klæde omkring næsen, når du udmærket godt ved, at alle de snakker om din næse? Altså, hvorfor lader du dig se offentligt? Og så han er jo, altså, er der slet ikke nogen tvivl om, at manden er sådan, har et kæmpestort ego og behov for at skabe sådan røre. Men han er også en god, sådan, han er jo sin egen sådan PR-chef, fordi han gør nogle ting, hvor man siger, hvorfor, Michael? Hvor meget har du gået op i, altså det, der var virkelig på spil her med den her dokumentarfilm, det er jo, altså kan man adskille kunstner og værk, men altså hvor meget har du gået op i, altså nu har du gået meget op i musikken, Michael Jackson, har du gået særlig meget op i personen, Michael Jackson? Jo, det har jeg, altså, og det er jo, man kan sige, og det er jo også det, der bliver lidt interessant i forhold til mit forhold til Michael Jackson efter den her film, fordi når man dyrker nogen på den måde, som jeg har dyrket Michael Jackson, jamen så er det jo ikke kun musikken, du dyrker også personen. Når du tilbringer så mange timer på en eller anden måde sammen med det her menneske, så føler man jo, at man kender mennesket. Og det er jo der, hvor det her maskefald kan risikere at blive meget ubehageligt. Og jeg må også indrømme, jeg forholder mig jo stadigvæk utrolig kritisk til den. Jeg har altid sådan, når folk de har snakket, der kom den der Living with Michael. Og der indrømmer Michael Jackson jo, at han har jo børn til at sove hos sig. Og folk, de reagerer jo meget sådan prompte på den udtalelse, fordi de sådan, jamen det er jo forkert. Og ja, det er forkert i alle menneskers øjne, alle normale menneskers øjne. Og jeg har altid sådan som forsvar sagt, jamen Michael er jo ikke, du kan jo ikke vurdere Michael sådan, som et normalt menneske. Du skal jo tage sådan hele opvæksten med, altså aldrig har haft en barndom og haft en far, der, altså Jackson 5 spillede jo på stripklubber, altså de, altså, og de der, de ældre drenge i Jackson 5 var jo 10 år ældre end Michael, så de tog jo, altså de havde groupier med op på værelset, og de der groupier, der sådan kom ind og sagde sådan, oh, we wanna see little Michael, we wanna see, altså han har jo ligget der og sådan fingeret, at han sov, altså han har jo ligget og ladet, som om han sov, mens han har hørt de her drenge, altså at kalde med de her groupier, så han har været bevidst omkring sex for sådan en exceptionelt tidlig alder, samtidig med, at han ikke har, altså han har de her beskrivelser af, hvordan studiet lå over for en legeplads, og alt han ville var bare at gå derover og lege, og i stedet for at skulle ind og øve og danse og alle sådan nogle ting, ikke? Altså han, og hans største idol er Peter Pan, altså han vil jo bare gerne være dreng, og ja. Så du har altid købt den der historie, han har haft med, at det kan godt være, at jeg sover med den samme dreng en masse dage i træk på Neverland, men I skal bare vide, jeg elsker børn, og jeg har aldrig haft en barndom, så det er derfor, jeg godt kan lige hænge ud med børn. Ja. Jamen, i en eller anden grad køber jeg den jo nok. Altså, jeg tager i hvert fald ham til forsvar i forhold til at sige, at det, som alle vi andre synes er forkert, det er ikke sikkert, at Michael han ser det på samme måde. Fordi at han bare er et forskruet menneske. Hvor meget betyder Michael Jackson for dig? Jeg tror, at Michael Jackson, han, der er sådan et element af, altså der er et stort sådan tryghedselement. Altså der er sådan en følelse af at være hjemme på en eller anden måde. Fordi det er mit musikalske udgangspunkt fra jeg var helt lille. Så, og ja, han betyder rigtig meget, og han betyder, altså hans person betyder meget. Og det er jo det, der bliver meget interessant at opleve efter den her dokumentar. Altså man har jo siddet, jeg har jo gennemset alt, hvad der findes af interviews og mærkelige optagelser af Michael, om han så leger med vandpistol, eller hvad fanden han laver, altså. Her var det altså Jeppe Kær, Michael Jackson-fan, der fortalte om sit forhold til selv samme Michael Jackson. I det næste klip skal vi høre Jeppe Kær, mens han ser filmen Leaving Neverland. Og det er altså den her film, hvor to mænd står frem og fortæller, at de blev udsat for seksuelle overgreb af netop Michael Jackson, da de var børn her. Og Jeppe er nu en time inde i filmen. Ja, men det er jo det er jo to meget stærke vidnesbyrd, må man sige. fra to mænd. Og der er mange ting, der melder sig hos mig. Du kan lige, måske lige prøve at referere, hvad, det, hvad de så, altså kort, hvad de faktisk siger. Nå, men den ene fyr, som deltager i en Pepsi-reklame, eller spiller med i en Pepsi-reklame, og som herigennem møder Michael og bliver taget med på tur af Michael, beskriver jo, hvordan han bliver introduceret til sex af Michael i Paris. Det er også den fyr, hvis forældre bemærker, at de lige så langsomt sådan bliver rykket længere og længere væk fra det værelse, han nu bor på sammen med Michael. Og den anden fyr er en australier fra Brisbane, som har vundet en dansk konkurrence, og nu, lige her hvor jeg er i videoen, er blevet inviteret til Neverland med sin familie, og beslutter at blive på Neverland alene med Michael, og hans familie tager til Grand Canyon, eller San Francisco, tror jeg. Og så den første nat, da de er alene, de har sovet sammen en nat før, og den første nat, de er alene, så er de bare altså virkelig meget sammen, må man sige. Altså, der er jo mange, der er jo rigtig mange ting, der sådan melder sig hos mig. Det, der er sket for nogen, der har set den her film, det er jo, at, at de er blevet rystet af at se filmen. Altså, hvor har den påvirket dig følelsesmæssigt, den her film? Ja, bestemt. Det ville virke meget mærkeligt andet. Fordi den er jo den er jo utrolig godt skruet sammen. Og man kan sige, de to drenge har jo deres udgangspunkt for deres begejstring for Michael Jackson ligner jo til forveksling min egen utrolig meget. Så man kan ikke lade være med at se sig selv lidt, altså se sig selv lidt i de der to drenge. Og du ved, det er jo ligesom at, det er jo det her med pludselig at se en side af et menneske, som man har rigtig mange følelser for, som man ikke bryder sig om. Og derfor er der jo også et element af sådan, altså man forsøger lidt, der er sådan noget fornægtelse. Men samtidig så jamen, jeg er meget sådan påvirket af det, må jeg indrømme. Ja, det er altså en tydelig berørt Michael Jackson-fan, der taler her, og han hedder altså Jeppe Kær, og vi har i dag fået ham til at se filmen Leaving Neverland. Vi skal nu høre Jeppes endelige dom over filmen, og det er altså stadig min kollega Per Lysholt, der taler med Jeppe. Jeppe, du har nu set tre timer, hvor Wade Robson og James Safechuck fortæller i detaljer om, hvordan Michael Jackson, ifølge dem, har begået pædofili, siger man vel. Altså, de fortæller om, at de har haft analsex med ham, og at da de var børn, så sad de på alle fire, og så onanerede han til det. Men vi skal også lige huske, at det er jo bare deres vidneberetning, Michael Jackson er ikke dømt for noget. Men hvad er det for en fornemmelse, du sidder med, når du har set den her film? Jamen, det er jo to... Hvad skal man sige? Det er i hvert fald et seriøst skuespil, vi har gang i, hvis intet af det, de siger, har noget på sig. Og ikke mindst, altså man kan sige, sådan hele deres følelsesmæssige rationale bag, hvorfor det har taget så lang tid, og sådan hele den her følelsesmæssige bånd, de har haft til Michael Jackson, og det her med, at det jo først er noget, der sådan rigtig kommer hamrende i det øjeblik, at de selv bliver fædre, og ser sig selv i et barn på en eller anden måde, giver jo utrolig god mening. Og det er sådan en mærkelig størrelse, hvor altså der er så mange ting, som jeg ikke kan få til at give mening. Jeg synes, mødernes rolle er mærkelig. Og deres sådan, for de bliver jo om nogen lige så forgabt i sådan hele den her Michael Jackson fantasiverden, som det jo er, de bliver introduceret til, som sønnerne bliver på en eller anden måde. De glemmer i hvert fald deres egen sådan fornuft. Og det undrer mig meget, at den ene af drengene jo siger til sin mor, at Michael er ikke noget godt menneske. og hun så ikke, altså at hun bare anerkender over, eller hun siger til ham sådan, nå, men det skal nok lade være at sige til nogen. Fordi du siger til mig, at jeg ikke skal sige det til nogen. Altså hun lader sin søn sådan ligesom afgøre, om hvorvidt, at det er noget, vi skal bore i, eller det er noget, vi sådan, eller vi bare skal lægge låg på det. Så der, jeg synes, der er så mange ting ved det, som er mig mystisk. Hele den måde, det sådan praktisk er foregået i forhold til de her to mænd. Altså, at det er jo hver dag. Det er hver aften. Det er pornografi. Det er altså nogle ting, hvor at jeg tænker, det er eddermame godt udført af manden, at det aldrig nogensinde på en eller anden måde kommer over overfladen. Og det undrer mig også meget, at altså, som, jeg kan ikke få det til at give anden mening, end hvis det foregået, så må der virkelig have været nogle folk bag Michael Jackson, som har haft interesse i, at det ikke skulle blive opdaget. Jo, helt øjensynligt, fordi han har været deres arbejde. Der er jo fans af Michael Jackson, blandt andet her i Danmark, en fanklub, der slet ikke vil se filmen. De mener, at de her to, Wade og James, er dybt utroværdige. Og man kan også sige, at der er jo ikke nogen beviser, der fælder Michael Jackson. Det er jo de her to mænd, der tidligere har forsvaret Michael Jacksons ord, der står til troende. Synes du, de virker overbevisende på dig? Altså, tror du på dem? Det er rigtig, rigtig svært ved, faktisk. Og jeg tror måske... Altså, du har svært ved at tro på dem? Nej, jeg har svært ved at afgøre det lige nu. Og jeg tror måske, at om nogle dage eller noget tid, så vil jeg sådan kunne forholde mig til det. Men jeg vil sige det sådan, jeg har al min tid, hvor, når det kommer til Michael Jackson, har jeg sådan, har jeg aldrig været fanatisk omkring manden. Fordi du har fuldstændig ret, man møder folk, som har et fanatisk forhold til manden, som i deres øjne, så har han aldrig nogensinde begået nogen fejl, og alle ting, Michael har gjort, var lige tilpas. Hvor jeg var sådan, altid har kunne grine lidt af det øjeblik, hvor Michael har været for meget. Altså når han til Brit Awards vitterligt jo tror, han er Jesus. Altså der er sådan, altså han dyrker sig selv på en måde, som er forskruet i en eller anden grad. Og det jeg altid har har været et forsvar for ham i min egen sådan bog, har været, at han jo ikke var en mand, der sådan pyntede sig med lånte fjer, eller sådan, han har jo givet masser af penge til velgørenhed, og bygget hospitaler, og hvad ved jeg. Så det har aldrig været sådan, ja, det har på en eller anden måde givet, jeg har givet ham lov til at opføre sig på den måde. Altså, nu kommer det til sådan, den her Jesus-styrkelse af sig selv. Men jeg kan jo ikke give ham lov til det her. Og derfor, altså, og så kan man begynde at diskutere det her med, okay, skal man separere kunsten fra kunstneren og sådan nogle ting. Men jeg har jo altid haft et personligt forhold til Michael Jackson. Altså, jeg har jo altid haft en fascination, som de her to mænd har. Og det er derfor, at jeg kunne aldrig finde på at ud fra det her betvivle, altså sådan, jeg skal bruge noget mere. Altså, jeg skal, det er jo også en film, som hvor det er jo ikke mange andre end dem og deres pårørende, man snakker med i forhold til det her. Så jeg kan kun sådan, jeg kan kun hele tiden fokusere på, hvordan de når frem, hvorfor de agerer, som de gør. Og forsøge at finde en forklaring på det. Og hvorfor de jo, og her er det virkelig møderne, jeg tænker på. For jeg kan godt forstå, hvorfor de ikke kan, altså som de siger, jamen tanken om Michael i fængsel, den er uforlignelig for dem. Altså det kan de slet ikke forestille sig. For det vil slå ham ihjel, og de elsker ham jo. Men møderne. Men har det her fået dig til at, altså, har det her plantet en tvivl hos dig om, hvorvidt han var pædofil eller ej? Det har der jo været rygter om i mange, mange år. Mm. Og der har været et forlig, der har været en retssag, hvor han så ikke blev kendt skyldig. Der er jo ikke nogen beviser. Her er der heller ikke nogen beviser, men der er i hvert fald to vidneberetninger, som... Der er jo mange, der sluger det her. Der er mange, der tror på Wade og James, ikke? Men har deres vidneberetning her fået dig til at... Hvad skal man sige? Har det rykket noget i forhold til, inden du så filmen? Ja. Altså, det har det. Det er jo også som... Altså, det er jo flot pakket ind. Altså, er det Wade, der allerede ude at sige 2013? At han er ude og sige, at det er sket. Og der er jo ikke nogen, der sådan rigtig... Altså, nu er det jo blevet en landeplage. Altså, det er jo... Alle mennesker taler jo om den her film lige nu. Alle mennesker. Og så der er jo i hvert fald et eller andet følelsesmæssigt aspekt i den måde, den her beretning er formidlet på, der har fanget folk. Og det er så svært det der med at betvivle sådan en beretning, når den... Man skal i hvert fald... Jeg ved det, jeg har faktisk rigtig svært ved det. Ja. Du sagde i starten her, at Wade Robson og James Safechuck altså må være verdens bedste skuespillere, hvis det ikke passer. Altså du har svært ved, det lød som om i starten i hvert fald, det er svært for dig at forestille dig, at de her tre timer, de medvirker her, og de er jo blevet interviewet i meget længere tid, det er i så fald utroligt flot skuespil, ja, hvis det ikke passer. Ja, også fordi, at jeg har så svært ved at finde, eller hvad er deres incitament for det? Altså, hvad er... der er ikke nogen penge i det. Der er ikke noget berømmelse, eller sådan, du ved. Nej, altså, kritikerne af filmen, de siger jo det her med penge og berømmelse, ikke? De har jo prøvet at sagsøge Jackson Estate for nogle år siden, men sagen blev vurderet til at være forældet. Og vi har interviewet Dan Reed, instruktøren her af filmen, som siger, at de ikke har fået nogen penge for at medvirke. Så er der så berømmelsen. Der siger Dan Reed jo, at for eksempel Wade Robson, han er jo berømt. Altså, han er jo koreograf. Og berømt for noget godt, kan man sige, ikke? Så han kan, altså, Dan Reeds forsvar er ligesom, altså, hvorfor skulle han så brændende ønske at være berømt for at have Michael Jacksons pik i munden? Altså, sådan, det forstår han ikke. Men det er i hvert fald den kritik, der er, det forsvar, der er for Dan Reed, ikke? Så det er jo sådan... Men du kan ikke finde noget sådan berømmelse eller penge i det her. Det er jo det, kritikerne rigtig gerne vil lede efter. Det er, at... de her to mænd har forsvaret Michael Jackson flere gange. Det virker besynderligt, de kommer nu og siger, nu kan de medvirke en dokumentar og have hele historien, og nu fortæller vi endelig sandheden, ikke? Hvad tænker du om den kritik, altså at de er dybt utroværdige, de to her? Jeg undrer mig faktisk over, at filmen ikke på en eller anden måde har gebærdet sig i forhold til deres troværdighed. Altså at den ikke bringer nogen spillere ind, som på en eller anden måde sådan ville give dem, altså vil være det endegyldige, eller ikke det endegyldige, men på en eller anden måde vil være mere sådan neutrale. Men det er godt nok svært at efter sådan to beretninger, og ikke have sådan en mistanke om, at altså, om hvorvidt, at der er foregået et eller andet, der ikke skulle foregå. Og specielt den der måde, at Michael ligesom sådan slår hånden af dem, altså det var, og den der måde han sådan han manøvrerer lidt rundt imellem de her drenge, altså han spiller dem sådan lidt ud mod hinanden, virker det jo som i forhold til den her dokumentar, ikke? Og det er jo igen det der med sådan, hvor er alle de andre henne, altså det er de her to mænd og deres familie, ikke? Ja, der har været andre ude at sige, at som har været meget sammen med Michael Jackson som børn, at de ikke er blevet misbrugt af Michael Jackson. Så var der jo den retssag i... Nej, det er fordi i 90'erne med en, der sagde det, og en i 0'erne, som så tabte en retssag. Så der har i hvert fald været nogle to andre, der har været ude og sige noget lignende. Dan Reed, han siger i forhold til det her med, altså at den anden side skulle have været med. Men han siger, at den anden side, det er Michael Jackson. Det er kun ham. Fordi han var den eneste, der var i det rum. Så han siger ligesom, hvis han havde en eller anden fra familien med, som sagde, Michael, han er rigtig sød, han har aldrig gjort noget med børn, det ville ikke give nogen mening, fordi de ved det ikke. Og de har ikke været i rummet. Ja, men der må altså, der må være en stor stab omkring Michael Jackson, som jo... Altså, jeg tænker også på alt det her porno, som han viser dem alle mulige steder i verden, hvor Og jeg tænkte, det her er jo ikke en mand, der sådan rejser rundt med en kuffert. Altså, hvor, altså han har jo folk omkring sig hele tiden, der tager sig af hans ting. Altså, det er fandme, det er jo en mand, der er svært ved at skjule noget på en eller anden måde, ikke? Så du kunne godt have ønsket dig, at man havde talt med mange flere kilder, der havde været omkring Michael Jackson, og konfronteret dem i den her film med, hvordan forklarer I det her? Hvordan kunne I ikke have opdaget et eller andet? Ja, fordi det ville jo så for alvor gøre dem. Altså, det ville jo gøre dem troværdige på en eller anden måde, ikke? Du lytter til Radio 24/7.